NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Half november zijn er 8 miljard mensen op aarde. Maar de groei vlakt wel af, verwacht de Verenigde Naties. Vooral in Afrika en Azië komen er nog meer mensen bij. De wereldbevolking wordt gemiddeld steeds ouder, zegt de VN. Maar er worden minder baby's geboren. Ouderen blijven wel steeds langer leven. In Almelo is een distributiecentrum van bezorgdienst Picnic door brand verwoest. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Nord Stream gasleiding tussen Rusland en Duitsland is dichtgedraaid voor jaarlijks onderhoud. Dat duurt meestal 10 dagen, maar in het westen wordt gevreesd dat gasbedrijf Gazprom de kraan dicht houdt vanwege de oorlog in Oekraïne. Op die manier zou de Russische president Poetin het westen onder druk kunnen zetten. En werkgevers kunnen meer doen om mensen aan het werk te helpen, personeel te behouden en te voorkomen dat mensen voortijdig uitvallen. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden zijn in deze krappe arbeidsmarkt niet genoeg. Het SCP vindt dat ook de werkdruk naar beneden zou kunnen en er meer scholing en training kan worden geboden. Het weer dan eerst bewolkt, maar vanuit het zuiden steeds meer zon. En het wordt vandaag 21 tot 26 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Een heel goedemorgen en welkom. We zijn dus met z'n 8 miljarden eind dit jaar volgens de Verenigde Naties. En India gaat volgend jaar China voorbij als land met de meeste inwoners. Spraakmaker vandaag is oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en buschauffeur buitendienst Fred Teven. Goedemorgen. Buschauffeur in dienst. Ja, ik wil net zeggen, buitendienst. U bent net terug uit Polen waar u met een bus Oekraïnse vluchtelingen heeft opgehaald. Klopt, ja. We zijn vrijdagavond vertrokken en zaterdag waren we daar. Zaterdagmorgen door de nacht heen gereden. Op twee plaatsen 80 mensen opgehaald. Kinderen, vrouwen, ja. Oudere mensen. Dus die bus zit nog steeds vol? De bus zit nog steeds vol, maar wel indrukwekkend. En zaterdag nacht weer teruggereden. En, ja. Maar heftig. Ja, en nu bent u hier. Fijn dat u er bent. 8 miljard, zei ik net. Maar de groei vlakt wel af. Wat denkt u bij dat soort getallen? 8 miljard. Ja, hoe kunnen we met de planeet 8 miljard mensen voeden? Dat wordt volgens mij de grote uitdaging. Hoe kun je 8 miljard mensen van energie voorzien? Hoe kun je ze voedsel geven? En hoe kun je ze allemaal nog wat zinnigs laten doen met die 8 miljard? Dat is echt ingewikkeld. Voor het Mediaforum is hier alvast mediaondernemer en oud-adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf, Jan-Kees Ermen. Goedemorgen, Jan-Kees. Ja, voor mensen uit 2019 is het verwachte aantal levensjaren 72,8, vrij specifiek. En dat was al bij de 9 jaar meer dan voor mensen die in 1990 ter wereld kwamen. Dat gaat wel hard, hè? Gaat heel hard. En de grote vraag is van hoe voeden we al die monden? En ook als je dan weer teruggaat naar Nederland. We hebben het hier nu over stikstof en over leefbaarheid in ons land. Maar kijk naar India, kijk naar China. Er moet zoveel gebeuren. Ja. Soms kijk je naar die bergen en denk je, hoe gaan we hier overheen komen? Dat is wel interessant, want tegelijkertijd hoor je ook hier in Nederland, gaan we zo ook in Standpunt mede over hebben. De vergrijzing neemt toe. We hebben jonge mensen nodig op de arbeidsmarkt. Misschien wel migranten nodig op de arbeidsmarkt. Want Nederland groeit wat dat betreft niet. Japan hebben ze een soort gelijk probleem. En dan hoor je ook dit nieuws. Ja, nou ja, dat valt moeilijk te rijmen, toch? Valt moeilijk te rijmen. En de verdeling is natuurlijk in die zin dan ook weer mondiaal gezien heel ongelijk. En de armoede is natuurlijk ook in andere landen veel groter dan in Nederland. Ja. Goed, we gaan naar Stand.nl. Mensen die we goed kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt, om maar even een bruggetje te maken. Een van de grote hoofdpijndossiers van deze tijd, het personeelstekort. In een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt nu dat werkgevers niet genoeg doen om mensen aan het werk te helpen of om ze te behouden. Ook doen ze te weinig om te voorkomen dat personeel vroegtijdig uitvalt. Daarom is de stelling vandaag: werkgevers moeten meer doen om mensen aan het werk te helpen. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Personeelstekort bij de NS. Personeelstekort in de thuiszorg, dat is een hoop. Personeelstekort, te weinig verkeersregelaars. Dit bestaat niet. Waar zijn al die mensen? Het advies aan werkgevers is dan ook om veel meer te doen om mensen te vinden en te houden. Bijvoorbeeld door mensen die nu nog aan de kant staan door een arbeidsbeperking, maar die wel heel graag aan de slag willen, een passende werkplek te bieden. Ze zijn heel blij met mij als dat ik hier ben. En het mogelijk maken van thuiswerken zijn voorbeelden van wat ze kunnen doen. En ook is het juist nu van belang dat werkgevers ervoor waken dat mensen ook uitvallen uit het arbeidsproces. En ik ga ervan uit dat ik gewoon hier kan groeien in het bedrijf verder. Ja, We praten erover door. Aan de hand van de stelling: werkgevers moeten meer doen om mensen aan het werk te helpen. Spraakmaker vandaag is Fred Teven. Meneer Teven, wat vindt u? Moeten werkgevers daar harder aan trekken? Ik denk dat werkgevers moeten zorgen dat mensen zich ook gebonden voelen aan het bedrijf. Dus je moet heel veel doen in de sfeer van de secundaire arbeidsvoorziening om mensen te binden aan je bedrijf. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Betekent niet meteen dienstverbanden van 30, 40 jaar. Ik denk dat dat nooit, bijna niet meer voorkomt bij jonge mensen. Maar wel dat mensen zich betrokken voelen, dat ze samenwerken. Het is niet alleen maar loon en niet alleen maar geld. Het is ook wel betrokkenheid en leuk werk. Hoe doe je dat? Nou, ook de verantwoordelijkheid soms bij jonge mensen al wat lager leggen. Ik zie dat zelf wel bij ons op kantoor, bij Mijners. Dat je mensen ook wel veel verantwoordelijkheid moet geven. En dat je ook wel moet zorgen dat ze gebonden voelen aan het werk. En dat ze zien, ik doe ertoe, ik word gewaardeerd. Ertoe. Maar de andere kant van het verhaal is denk ik dat je mensen ook niet allemaal minder alfa-opleidingen, meer beta-opleidingen. We komen natuurlijk met de meeste mensen ook tekort in de technische sector. Mm-hmm. En daar zul je ook wel wat aan moeten doen. Toch weer meer mensen naar technische beroepen geleiden. Ja. Ja, er zijn heus werkgevers die bijvoorbeeld opleidingen financieren. Ik noem maar wat. Maar ja, dat duurt lang voordat je daar mensen vanaf hebt die je kunt gebruiken natuurlijk als bedrijf. Ja, maar ook schoolverlaters. Dus ik denk ook wel stimuleren. Niet iedereen hoeft naar de HAVO en vervolgens VWO en studeren. Je kunt ook het MBO tegenwoordig een technische opleiding daarna gaan doen. Dan kan je heel goed. Ja. Wordt dat te weinig gestimuleerd dan, het MBO? Dat wordt denk ik onvoldoende gestimuleerd. Er wordt wel gestimuleerd dat we allemaal gaan studeren. En iedereen wil graag dat zijn kind gaat studeren. Maar misschien is het ook wel zinnig dat je denkt, nou, misschien is iemand wel beter af. Ja. Ook voor hemzelf, dat hij gewoon een technisch beroep gaat doen. En die hebben dan ook wel voldoende werk als ze van school afkomen, denk ik, de komende jaren. Mensen schreeuwen nu om werk. Technische beroepen wordt geschreeuwd om werk. Jan Kees, jij bent zelf ook een werkgever van een MKB-bedrijf. Ja. Hoe luister jij naar deze stelling? Kun jij meer doen, denk je? Nou, moet jij meer doen? Wij proberen al zoveel mogelijk te doen. Bijvoorbeeld, mensen mogen bij ons heel veel thuiswerken. Iemand is in de coronatijd vanuit Amsterdam naar Meppel verhuisd. Ja, die komt nog maar één keer per week richting kantoor en mag dat verder thuiswerken. Dat vinden we allemaal prima. Dat faciliteren we ook. Want we zijn verder heel blij met de werknemer, met de betrokkenen. Maar ik heb een beetje moeite met het integrale beeld van de werkgever. Want ik zie duidelijk een scheiding tussen corporate werkgever, de overheid en enerzijds en het grootbedrijf aan de andere kant, en de MKB'er. Want zo'n MKB'er die is niet bezig om mensen extra op te leiden. Want de MKB'er die is gewoon, die heeft werk wat gedaan moet worden. En die kan er niet zomaar even zeggen tegen iemand, nou weet je, je bent wel goed, maar laat ik je nu eerst even komende half jaar gaan helpen voordat je je werk kunt gaan doen. Ja. Daar is gewoon geen gelegenheid voor. Dus als Sociaal Cultureel Planbureau zegt, werkgevers moeten ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld gaan verleiden om voor zich te komen werken. Daarvan zeg jij, dat lukt helemaal niet. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En ik snap dat bij corporate instellingen best kan. Maar bij MKB, bij de meeste MKB-bedrijven is zeker de kleinere, is dat ondenkbaar. Omdat je gewoon de ruimte niet hebt. De ruimte en de middelen niet. En je hebt geen mensen om daarnaast te zetten. Ja, je werkt soms dan met 4, 5 man, met 2 man mensen. Dan heb je toch echt niet de ruimte om iemand dan nog één keer zo bij de hand te nemen. En dat is, ja, zou dat moeten? Ja, maar het gaat niet praktisch gezien. Maar het belangrijkste is toch wel, of je een groot of een klein bedrijf hebt, dat je mensen aan je bindt. Ja. Dat je mensen bindt aan je bedrijf en dat mensen zich betrokken voelen bij het eindproduct wat je ook levert. Een dienst of een product maakt. Mensen moeten wel trots zijn ook op hun werk. Ja. Weet jij ze een beetje te behouden, Jan Kees? Want dat is ook één advies. Behoud ze vooral. En dat is inderdaad ook wat meneer Teven zegt. Van veel verantwoordelijkheid neerleggen, ruimte geven. En dan zie je dat ze vanzelf in zo'n klus wel en daar enthousiast over zijn. We krijgen ook veel reacties binnen op de stelling. Madelie van Haarlem reageert op Twitter: laat werkgevers eens goed naar teksten kijken. De zin geen 9-tot-5 mentaliteit kan echt niet meer. Joop de Cham zegt het oneens te zijn met de stelling. Hij zegt, volgens mij stellen werkgevers alles al in het werk om aan werknemers te komen. Moeten wel natuurlijk grotendeels aan de eisen voldoen, anders heb je er niks aan. En Maya Prins schrijft in de community, als je de vacatures leest tegenwoordig, schrik je van de eisen die ze stellen. Want je moet een sterke persoonlijkheid hebben, assertief zijn, resultaatgericht, tegen een stootje kunnen, stressbestendig zijn en altijd positief zijn. Nederlandse werkgevers leven echt in een la-la-land en willen ook nog voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. We gaan naar Esther Beijer, reageerde op onze stelling. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 53, ondernemer. Klopt. U bent ook op zoek naar een parttime baan, maar dat wil niet bepaald lukken, begrijp ik. Waar loopt u tegenaan? Nou, ik heb 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven opgedaan, onder andere in de buitendienst. En ik kreeg toen een zoon. En ja, toen was die functie voor 40 uur niet meer te combineren met zijn zorg. En toen ben ik eigenlijk ondernemer geworden. En dat heb ik een hele poos gedaan. Maar ja, nu zou ik dat eigenlijk af willen bouwen naar iets hobbymatigs. Een paar uur per week, want ik geef les. En ik zou heel graag een parttime baan daarbij willen hebben. Omdat daar nu veel meer ruimte voor is. En ik loop ja, tegen dingen aan. Waarbij werkgevers zeggen, ja, maar u heeft een onderneming en als u daar nou in kan groeien, dan verlaat u deze baan. Nou, dat is absoluut niet waar. Ik loop tegen ook wel leeftijd aan. Ik ben 53, kerngezond en heel enthousiast. Mm-hmm. Ik denk ook dat dat in het algemeen meespeelt. En ik zoek iets voor 20, 25 uur. En daar ligt denk ik ook wel... dat werkgevers toch liever fulltime mensen aannemen. Ja, zeggen ze dat ook tegen u? Nou ja, dit ligt ook natuurlijk in Nederland een discriminatie op het feit dat we allemaal als moeder geen 40 uur willen werken. Want daarin zijn we in vergelijking met andere landen een uitzondering. Terwijl ik denk, ja, als ik met een vriendin zou solliciteren naar een fulltime baan, zou dat best kunnen. En ik denk als werkgevers daar flexibeler in zijn en combinaties maken tussen mensen die zelf een rooster vormen, ja, dat ook een oplossing zou zijn. Ja, ik dus begrijp inderdaad dat... Ja, over de verantwoordelijkheid wat net in het gesprek was. Van ja, dat je zegt, ik neem jullie twee aan, maar jullie gaan zelf zorgen dat je die fulltime baan organiseert. Ja. Ik denk dat mensen dat best zelf kunnen. Maar dat ondernemerschap is denk ik wel iets, ook al is dat maar een paar uur, waarvan ze denken, ja, dat als je de kans krijgt dat je dat uit zou willen breiden. En dat is ook eigenlijk ontstaan door de situatie. En ik begrijp dat uw man ook moeilijkheden heeft met het vinden van werk. U bent niet de enige thuis. Ja, klopt. Nou ja, die is inmiddels weer aan het werk. Maar die is met een hogere opleiding 1,5 jaar bezig geweest. Echt wel door zijn leeftijd. Om een baan te vinden. Die is nu gelukkig weer aan het werk. En in diezelfde periode heb ik geprobeerd om fulltime te gaan werken. En dat is mij ook niet gelukt. Dus dat was wel even crisis hier naast de corona. Zeg ja, dat snap ik, ja. Ja, wel hoopgevend dat uw man in ieder geval werk heeft gevonden. Ja, absoluut. Welke werkgever heeft hem kunnen strikken en waarmee? Nou, dat hou ik graag even privé. Okay. Maar hij heeft een baan gevonden in zijn werkgebied in Arnhem. Dus daar is hij heel blij mee. Dat is fijn om te horen. Dank. Esther Breyer was dat. Gaan we naar Geesje Duursma, community lid en eigenaar van restaurant en partycentrum De Pleets in Burgum. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Er is sprake van een groot personeelstekort in de horeca. Hoe is dat bij jullie? Ja, is bij ons ook het geval. Op zich zeggen we op z'n vlies, schaddelen we er nog aardig doorheen. Maar voor de keuken kunnen we beslist koks gebruiken. Ja. Ja. Waarom is het zo lastig om mensen te vinden? Ja, waar zijn ze gebleven? het is ingewikkeld. De horeca heeft natuurlijk ook een imago van onmogelijke werktijden, slecht betaald. En in de coronatijd hebben mensen denk ik ook ontdekt van nou, er is ook nog een ander leven. Maar soms snap ik het als ondernemer niet. Want we hebben een heel leuk bedrijf. We betalen goed. We hebben normale werktijden. Een leuk team. Ja, het is lastig. En er is natuurlijk ook veel concurrentie. Er is best wel veel horeca bijgekomen in de coronatijd. Ja. Zelfs in de coronatijd, ja. Ja. Dus iedereen vist in dezelfde vijver. Ja, Fred Tevens, ze stelt best wel een goede vraag. Hè. Waar zijn ze gebleven? Waar zijn die mensen allemaal? Een hoop mensen zijn toch naar ander werk toegegaan. Die hebben een andere baan gevonden. Er zijn bijvoorbeeld ik ken wat mensen die in de horeca werkten hier bij mij in de woonomgeving. En die zijn, het klinkt wat afgezaagd, maar die zijn buschauffeur geworden. En daar is een groot tekort aan. En die hebben gezegd, ja, dat betaalt ook redelijk goed. Ja. En dan heb ik eigenlijk weinig zorgen. En ik rijd lekker op zo'n bus heen en weer. En, ja. Dus die zijn uit de horeca, zijn ze het openbaar vervoer ingegaan. Maar er zijn ook hele andere voorbeelden. Er zijn ook mensen die zijn zelfs een technisch beroep gaan doen. Dat ze dachten, dat kan ik ook wel met een beetje bijscholingen. Hebben ze daar ook veel plezier in, procesoperator. Ja. Maar je las natuurlijk in coronatijd dat heel veel mensen richting de teststraten gingen. Vanwege de daar aantrekkelijke cao's ook. Nou, die zijn inmiddels zo'n beetje allemaal wel afgeschaald en opgedoekt. Dan zou je zeggen, nou, die mensen staan wel op de arbeidsmarkt. Maar niet helemaal, want die mensen hebben soms ook staan nog steeds op de lijst bij de testcentra, bij de GGD's. Worden natuurlijk nu weer andere mensen gezocht voor die opvang van bijvoorbeeld Oekraïners. Dus dat trekt nu weer aan. Oh ja. En die hebben ook ontdekt dat dat op zich ook heel aardig werk is, waar je ook contact bent met mensen. Dus ja. Ik denk dat mevrouw gelijk hebt dat er gewoon veel concurrentie is. En met name voor horecabedrijven is er veel concurrentie op de arbeidsmarkt. En vergrijzing. De vergrijzing speelt hier ook mee. Die was natuurlijk, die heeft eigenlijk 2 jaar is uitgesteld door de coronacrisis. Maar mm-hmm. we krijgen hem nu zeg maar vol in het gezicht. Mevrouw Duursma? Ja. U wilde wat zeggen, dacht ik? Ja, nee, ik had 2 dingen wat ik eigenlijk wilde aanvullen. 1 ding is, we hebben 50 medewerkers, ongeveer 25 FTE. En daarvan zijn 7 met afstand tot de arbeidsmarkt. En net werd volgens mij door Kees gezegd van, joh, een MKB'er die kan niks met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Beetje gechargeerd. En ik denk dat dat juist wel kan. En dat een MKB-bedrijf een hele vriendelijke omgeving is. En dat je daar ook als ondernemer hulp bij kunt krijgen. Ik ben zelf commissaris bij een maatschappelijk werkbedrijf. Bij zeg maar de sociale werkplaats. En daar zit heel veel expertise en die kun je ook naar binnen halen als MKB er ook betaalt om mensen te ondersteunen bij een baan, job carving, een baan wat opknippen of passend maken. En iets wat niet bij de werkgever ligt, denk ik, is het moet ook lonen om aan het werk te gaan. Hè. Dus bij mij werken 4 mensen fulltime en de rest parttime. En als je dan een dag meer gaat werken als vrouw, of laat stellen als je uit de bijstand bij mij aan het werk kan, wat in principe prima kan, ga je er niet op vooruit. Nee, precies. En je krijgt een armoedeval. En daar moet dan moet je naar Den Haag. Daar zijn de werkgevers inderdaad niet voor verantwoordelijk. Daarvoor moet de Belastingdienst aan de bak. Dank. Geesje Duursma was dat. We gaan naar Marcel Hielkema, directeur van Scala Bor en ook voorzitter van VNO-NCW Midden. Een heel goedemorgen. Goedemorgen. U vindt dat werkgevers inderdaad meer moeten doen om mensen aan het werk te helpen. Is Geesje met haar partycentrum een goed voorbeeld van een werkgever die haar best doet om aantrekkelijk te zijn voor werknemers? Ze zegt, we hebben prima werktijden, we zijn een leuk bedrijf, we hebben goed salaris. Absoluut. Sterker nog, werkgevers moeten alles doen om aantrekkelijker te worden en meer mensen aan te kunnen nemen. Die krapte die we nu zien, die gaat niet weg. Die wordt alleen maar erger. En dus zul je moeten kijken naar allerlei mogelijkheden om personeel te vinden. Ja. En het SCP-rapport van vanochtend zegt heel duidelijk, een loon is 1 ding. Maar loon verruimt natuurlijk niet, maakt niet dat er meer mensen zijn. Nee. Dus je zal moeten kijken, kunnen mensen meer uren werken? Is er een mogelijkheid tot migratie? Hoe krijgen we statushouders aan het werk? Zijn er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wat kunnen we doen aan de opleidingkant? Innovatie? Je zal naar het hele scala moeten kijken. Sterker nog, als werkgever heb je eigenlijk geen keus. Nee. Hoe krijgen we ouderen, mensen van net onder de 60 en boven de 60... hoe krijgen we die beter aan het werk? Hè? Bij werkgevers bestaat nog wel eens het idee dat je ouder... niet bij alle werkgevers, maar er zijn nog steeds werkgevers... die denken, 60-plusser moet ik niet hebben. Ja, dat is ook een beetje een raar idee. Het is heel raar en dat gaat zich vanzelf oplossen, hoor. Want zoals ik zeg, de arbeidsmarkt wordt alleen maar krapper. Dus we moeten met z'n allen wel. Ja, nu zei Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland vorige week, dat er op korte termijn onconventionele maatregelen genomen moeten worden. Hoe ziet u dat voor zich, die onconventionele maatregelen? Nou ja, klopt, hè? Anders loopt het vast. We hebben hele grote ambities qua energietransitie, verduurzaming, bouwen van woningen. Mm-hmm. Dat kan allemaal niet als we de mensen er niet voor hebben. En dus zullen we moeten kijken, er zitten toch nog steeds best veel mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt aan de kant. Hoe kunnen we die betrekken bij de arbeidsmarkt? En dan zullen werkgevers dus ook moeten kijken, mevrouw zei het ook net, job carving, kun je een baan zo aanpassen zodat mensen het wel kunnen doen? Ja. Nou ja, dat is 1 van de mogelijkheden. Maar ook de regelgeving die we toch moeten gaan aanpassen, dat zal in Den Haag moeten gebeuren. Ja, dat gaat weer over die Belastingdienst. Maar nu zit Jan Kees hier en die zei precies, ja, dat probleem met die mensen tot de arbeidsmarkt, dat is een probleem voor mij. Want ik heb helemaal geen mensen om die mensen te begeleiden. Er moet gewoon gewerkt worden. Heeft u een tip voor hem? Nou, ook daar. Die mevrouw hiervoor zei het, neem contact op met de sociale ontwikkelbedrijven. Die kunnen daar echt een rol in spelen. Ik zou ook willen kijken of die niet als tijdelijk werkgever kunnen worden of als werkgever kunnen worden ingezet. Hè. We hadden natuurlijk vroeger in de WSW hadden we mensen zitten die dat vanuit de ontwikkelbedrijven deden en die gedetacheerd werden bij bedrijven. Dan werd de hele administratie en een stuk van de begeleiding door die bedrijven opgenomen. We hebben die infrastructuur nog steeds. Alleen hij wordt afgebouwd omdat er niemand meer bij mag komen en er alleen maar mensen met pensioen gaan. Ja, dus dat is ook geen goed idee. Ik hoor het. Een heel goed idee om het dus wel op te gaan pakken. Ja, dat bedoel ik. Ja. En dat bedoelde Jacco ook vorige week met die onconventionele maatregelen. Mm-hmm. Kijk nou naar wat we wel hebben. Hè. Het lukt werkgevers best goed om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Hè. De Minister Schout heeft vorige week de banenafspraakcijfers gepubliceerd van afgelopen jaar. En dan zien we dat voor het zevende jaar op rij de targets, de doelstellingen voor het bedrijfsleven, gehaald worden. En dat inmiddels 61.000 meer mensen met een beperking aan de slag zijn. Ja, dank Marcel Hielkema was dat. We gaan naar Jeroen Tiel, algemeen directeur van Randstad Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Randstad heeft onlangs een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat werknemers werknemers aantrekkelijk vinden aan werkgevers. Vertel, wanneer vinden zij werkgevers interessant? Nou, het is duidelijk dat in de huidige markt werkzoekenden niet meer in de rij staan voor banen, maar de banen staan in de rij voor de werkzoekenden. Dat is logisch. En het werd net in het gesprek al ook aangegeven. Het is echt van belang dat alle aspecten die je als werkgever maar kan gebruiken om werkzoekenden aan je te binden of naar je toe te halen, die moet je gebruiken. Wat we bijvoorbeeld zien is dat vanuit dat onderzoek werknemers het erg belangrijk vinden dat er geïnvesteerd wordt in om- en bijscholing. Bijna 53% van de werknemers geeft aan dat dat een reden is om te blijven ofwel om te komen. En het is ook erg van belang dat de werkgever voor een goede werk- en privébalans zorgt. Er werd al gesproken over werkdrukte, over dat soort zaken. En dat zijn punten die werkzoekenden enorm belangrijk vinden momenteel. Ja. Om te overwegen om over te stappen of bij een bedrijf te komen. Ja, het is natuurlijk allemaal leuk en aardig. Maar als je natuurlijk al een personeelstekort hebt, ja, heb je dan ook de ruimte om dat personeel wat je hebt op een cursus te sturen een paar dagen? En heb je dan ook de ruimte om met hen aan werk- en privébalans te werken? Want ja, de toko moet ook gerund worden natuurlijk. Ja, dat is nou precies de uitdaging. Het is eigenlijk geen vraag waar nee op geantwoord kan worden. Als je het niet doet, worden namelijk de problemen alleen maar groter. Dus ik denk dat bedrijven en ondernemingen zich hier echt op moeten richten. Daar eventueel ook ondersteuning bij vragen of partijen daarbij uitnodigen die daarbij kunnen helpen. Mm-hmm. Want het is heel duidelijk dat als je dat niet doet, je problemen alleen maar groter worden. Ja. Nu hebben jullie laatst een omgekeerde sollicitatieprocedure georganiseerd. Werkgevers konden solliciteren bij potentiële werknemers. Ja. Waar heeft dat toe geleid? Nou, dat heeft enorm veel aandacht opgeleverd. Het is natuurlijk enigszins een kwinkslag, waarbij we hebben aangegeven dat de banen daadwerkelijk in de rij staan voor de werkzoekenden. Het heeft met name ook van doen met de perceptie. Het is nog steeds van belang dat de werkgevers zich bewust zijn van de huidige arbeidsmarkt. Het bleek bijvoorbeeld uit die andersom solliciteren campagne, of die activiteit dat we hebben gevoerd, dat een derde van de reacties kwamen van 55-plussers. Oh ja. En nog steeds is het zo dat sommige werkgevers daar nog moeite mee hebben, het niet echt overwegen of het niet aandurven. Misschien is het dat wel. Mm-hmm. Om ook die doelgroep serieus te nemen en te kijken of dat een goede invulling is van de vacatures die we hebben. Dus dat blijkt duidelijk uit die activiteit die we hebben gevoerd, dat het dit een richting is van denken die we echt serieus moeten nemen. Daar zitten ook heel vaak mensen tussen die juist heel lang in een vast stramien hebben gezeten en graag wat anders willen. Ja. Ja. Een doelgroep die je dus vooral niet links moet laten liggen. Dank, Jeroen Tiel was dat, algemeen directeur van Randstad Nederland. Gaan we naar Hans Borslap van de commissie Borslap, die in 2020 adviezen gaf over een betere arbeidsmarkt. Goedemorgen. Goedemorgen. U vertelde aan onze redacteur dat u laatst een cartoon zag waarin de krapte op de arbeidsmarkt treffend werd uitgebeeld. Verteld. Ja, nou ja, dat niet de werknemers solliciteert bij de werkgever, maar precies andersom. Oh ja, werkgevers solliciteren wat we net hoorden. En dat is ja toch een enorme omslag in de manier waarop werkgevers aan personeel komen. En ik vind dat niet slecht hoor. Nee, maar zijn werkgevers daartoe in staat ook? Want dat is nogal een mindset die je moet veranderen dan. Zeker, zeker. Ja, het personeelsbeleid zal enorm vernieuwd moeten worden. Het laaghangend fruit, om het zo maar te zeggen, heel makkelijk aan mensen komen. Ja, die tijd is voorbij. Ze zullen moeten investeren in nieuwe mensen, ook in de bestaande mensen, anders lopen ze weg. Je moet investeren in hun toekomst, je moet rekening houden met hun privéomstandigheden. Ja, het is misschien een sombere tijd, zeggen sommigen, maar ik vind het eigenlijk een heel positieve tijd. Omdat er tal van nieuwe mogelijkheden nu zijn om werknemers heel serieus te nemen. En dat zij goed en plezierig aan het werk kunnen. Dus ik zie ook positieve kanten. Nu heeft u, zoals ik zei, advies gegeven over een betere arbeidsmarkt. Dat was met name omdat hij een beetje uit het lood geslagen was. Er was een hele grote flexibele schil in Nederland. Heel veel ZZP'ers die ook gedwongen werden om in die positie te werken. Je zou kunnen zeggen, de huidige arbeidsmarkt lost dat vanzelf op, of niet? Ziet u dat nog niet gebeuren? Enigszins wel. Jawel, enigszins wel. Je ziet bij werkgevers een grotere bereidheid om mensen een vast contract aan te bieden voor structurele arbeid. Mm-hmm. Dus dat gaat in die zin inderdaad vanzelf. Overigens zie ik wel in recente berichten dat het aantal ZZP'ers nog wel toeneemt. Dat is prima als dat gewoon levensvatbare ZZP'ers zijn. Mm-hmm. Maar als het marginale ZZP'ers zijn met marginale uren, uurtarieven, dan denk ik dat het toch niet goed is. Maar u heeft zeker gelijk, er is beleid nodig, maar de markt werkt nu ook wel mee. Tot slot, het kabinet is bezig met een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Wat dat betreft verwacht u veel van de plannen die op Prinsjesdag duidelijk moeten worden, denk ik. Ja, zeker. Mevrouw van Gennep heeft vorige week een mooie brief uitgebracht met tal van plannen. Maar het komt echt op Prinsjesdag aan op fiscale maatregelen. Arbeid moet minder belast worden en het langer werken. En mensen aan de basis van de arbeidsmarkt, die zullen fiscale faciliteiten moeten krijgen, zodat werken daar meer gaat lonen en het langer werken meer gaat lonen. Dus eigenlijk moet iedereen wat doen. Hè? Werkgevers moeten een nieuwe slag maken. Werknemers moeten actief meewerken. En de overheid moet ook werken aan arbeid fiscaal aantrekkelijker maken. Dank, Hans Borslap. Tot slot gaan we naar Ronald Vallenstein, Headhunter. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent het eens met de stelling dat werkgevers meer moeten doen om mensen aan het werk te helpen. Op welke manier? Anders kijken naar cv's, kijken naar veranderbereidheid, persoonlijkheidskenmerken, drijfveren. En ook anders kijken naar leeftijd. Dus de 50-plusser moet weer meedoen. Ook het geslacht mag er niet toe doen en een beperking mag er ook niet toe doen. Ik denk dat er al heel veel lucht in de arbeidsmarkt komt. Ja. Gaat het mis bij de vacatures al? Want als ik u zo hoor, dan begint het daar. Want ik hoor vacatureteksten. Ja, zeker. Ja, je moet gewoon heel anders kijken naar talent. En als je die op een andere manier benadrukt, die veranderbereidheid benadrukt, je benadrukt de persoonlijkheidskenmerken en de drijfveer, dan hoef je niet krampachtig naar iemands opleiding of werkervaring te kijken. Het is ook belangrijk, het is een mooie ondergrond, maar het is niet zaligmakend. Nee, en niet te veel eisen stellen, hoorden we ook. We hoorden iemand helemaal aan het begin van de uitzending een reactie van iemand in onze community zeggen, ze stellen wel heel veel eisen ook in vacatures. Mag dat ook wat minder? Zeker, wij zijn voorstander van het schaap met 3 poten in plaats van het schaap met 5 poten. Ja, oké, hou het simpel dus. Dank, Ronald Vallenstein was dat, Headhunter. Ik eindig met de uitslag van de stemming. Er hebben 486 mensen gestemd. Werkgevers moeten meer doen om mensen aan het werk te helpen. Daar is 78% het mee eens. En dat betekent dat 22% het daarmee oneens is. Een meerderheid is dus voor de stelling vandaag. Juliana, een leven in poppen. Onbekende momenten uit het leven van de koningin. Nu te zien in Groninger Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Tuinmeubelen? Kom proef zitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Bestel je lounge set, tuinset of parasol online op vdgarden.nl. Sunweb heeft nu ook cruisevakanties. Zo ontdek je de Noorse fjorden aan boord van de Holland America Line al vanaf €699 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Ja, je komt steeds meer Lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En voor maar €2 kan jij de volgende zijn. Dus speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n deeltje pakken! Ja. Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Roos Abelman. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes lobbyde voor Uber, hoewel haar dat was verboden. En dat weten we dankzij een gezamenlijke journalistieke inspanning van platform Investico, Trouw en het Financiële Dagblad. Dat en meer bespreken we zo in ons mediaforum met spraakmaker, oud-staatssecretaris Fred Teven, Jan-Kees Emmer, mediaondernemer en het aangeschoven Arjan Snijders, landelijk coördinator nieuwswijsheid bij Beeld en Geluid Den Haag. Goedemorgen Arjan, pak nog even koffie. We gaan naar het NOS Journaal met Jan van den Putten. Rond deze tijd begint in Amsterdam de extra zitting in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. De onderzoek naar onder meer de twee uitvoerders was eigenlijk al gesloten, maar werd vorige week heropend. Een nieuwe belangrijke getuige heeft zich gemeld, die zegt de verdachten te kunnen linken aan Ridouan Taghi. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Mogelijk levert dit voor het Openbaar Ministerie eindelijk bewijs op waarmee verdachten kunnen worden vervolgd voor het opdrachtgeven voor de moord op de Vries. En dat is in de zaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum en de zaak over de moord op de broer van de kroongetuige tot nu toe niet gelukt. Tegen de twee verdachte uitvoerders van de moord is vorige maand levenslang geëist. In de Oekraïnse stad Kharkov is een appartementencomplex zwaar beschadigd door een Russische raketaanval. Volgens Oekraïnse media zijn zeker 6 verdiepingen deels verwoest. Of er slachtoffers zijn gevallen is nog niet bekend. Reddingswerkers zouden een oudere vrouw levend onder het puin vandaan hebben gehaald. Volgens Oekraïnse media zijn in Kharkov vanochtend in totaal 3 explosies gehoord. De Nord Stream gasleiding tussen Rusland en Duitsland is dichtgedraaid voor jaarlijks onderhoud. Dat duurt meestal 10 dagen. Maar in het Westen wordt gevreesd dat gasbedrijf Gazprom de kraan dichthoudt vanwege de oorlog in Oekraïne. Half november zijn er 8 miljard mensen op aarde. Maar de groei vlakt wel af, verwacht de VN. Vooral in Afrika en Azië komen er meer mensen bij. De wereldbevolking wordt gemiddeld steeds ouder, zegt de VN. Werkgevers benutten niet alle kansen op de arbeidsmarkt, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Om personeel aan te trekken of te houden, kunnen bedrijven de werkdruk verlagen en thuiswerk en trainingen aanbieden. De politie in China heeft een onbekend aantal bankfunctionarissen opgepakt vanwege een financieel schandaal. Dit weekende gingen honderden spaarders de straat op in Zhengzhou in de provincie Henan. Ze zeiden dat ze zijn opgelicht en dat ze hun spaargeld terug willen. De banken zouden het geld hebben weggesluist. De politie maakte een einde aan de betoging. Financieel toezichthouders in China beloven de spaarders dat ze hun geld terugkrijgen. In Almelo is een distributiecentrum van online supermarkt Picnic afgebrand. De brandweer was er snel bij en had na enkele uren het vuur onder controle. Er was veel rook die tot in de wijde omgeving was te zien. De brandweer waarschuwde omwonenden om uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Er wordt in de omgeving gemonitord of er verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen en die worden niet gemeten. De oorzaak van de brand in het distributiecentrum in Almelo is nog niet bekend. En het weer. Eerst bewolkt, van het zuiden uit steeds meer zon en het wordt 21 tot 26 graden. Morgen vrij zonnig en maximaal 30 graden. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Je huis verduurzamen of verbouwen? Dan kun je ook je hypotheek uitbouwen. Je fixt het met de rekentool van Frits. En je eigen Frits-adviseur. Plan nu een gratis gesprek op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Divorce of Figaro, Holland Opera. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Stof. Fijnstof, een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Dames en heren, voor alle 100-plussers die op een eenwieler naar de winkel komen met hun beide ouders, is er alleen vandaag een waanzinnige korting van maar liefst 2,4% op alle losse zandkorrels. Of je kiest gewoon voor de laagste prijsgarantie van Hornbach. Geen aanbiedingen, altijd voordelig. Zelfs na je aankoop. Hornbach, er is altijd iets te doen. Bekijk nu de collectie van Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Met nu Spraakmakers en de Media. Oud-eurocommissaris en VVD-prominent Nelly Kroes heeft heimelijk voor het Amerikaanse bedrijf Uber gelobbyd. Tot die conclusie komt het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten dat 124.000 interne documenten van het techbedrijf heeft onderzocht. Dat bespreken we in dit mediaforum vandaag met spraakmaker, voormalig staatssecretaris en VVD-prominent Fred Teven, Jan-Kees Emmer, mediaondernemer en Arjen Snijders, landelijk coördinator nieuwswijsheid, beeld en geluid in Den Haag. Gaan we beginnen? Precies, met jullie eigen mediamomenten. Arjen Snijders, jij wilt het hebben over deze populaire serie. Hawkins will fall. Your friends have lost. Stranger Things was dat, of althans een klein gedeelte daarvan. De populariteit lijkt maar groter en groter te worden als je kijkt naar het aantal bekeken uren. En er komt er ook nog een toneelstuk, Arjan. Ja. De makers slaan een beetje door eigenlijk. Hè? Het vierde seizoen is sinds een paar weken in zijn totaliteit nu op Netflix te kijken. Meer dan 1 miljard minuut al bekeken van dat seizoen. Er is ook omvrachten aan geld aan uitgegeven. De gemiddelde aflevering duurt 1,5 uur. En je hoort ook de pathos in dit geluidsfragment. Dus het is een bombastisch all over. De makers die hebben een succes te pakken. En die willen dat natuurlijk blijven uitmelken op allerlei manieren. Toneelstukplannen. Speelfilmvarianten ervan, nieuwe seizoenen. En dat is natuurlijk super jammer, want de verhaallijn waar het eigenlijk om hoort te gaan, die wordt natuurlijk steeds geforceerder. Want je moet weer nieuwe seizoenen bedenken. Je hebt, het is niet zo dat daar de halve cast doodgaat en dat het dan later een droom blijkt te zijn dat ze weer opnieuw tot leven worden gewekt of iets anders geks. Maar ze moeten dat wel heel erg Dynasty, geloof ik, hè, Ja. Maar ze moeten wel boksprongen uithalen om dat maar levendig te houden. En hoe lang kom je daarmee weg? Ja. Heeft de serie wat jou betreft de houdbaarheidsdatum al bereikt of is het er bijna? Nou ja, eigenlijk wel. Ik vind het leuk, omdat het is een beetje retro jaren 80 sentiment wat er doorheen loopt. Mm-hmm. En als je E.T. hebt gezien, ik was een kind toen E.T. in de bioscoop was, dan vind je dit ook weer leuk om te kijken. En dat dan vermengd met milde horror. Het is een rare combi aan familiegezelligheid en horror. Ja. Maar dat had in het eerste seizoen eigenlijk zijn punt al wel gemaakt. Ja. En dan komt 2 en 3 een beetje achteraan hobbelen. Dan denk je, nou, dat pak ik dan nog wel mee. Ja. Maar ik was toen seizoen 4, kwam me eigenlijk niet eens super geïnteresseerd. Schuldbewust heb ik het dan toch maar gekeken. Maar ik vind niet dat ik daarin... Nee, maar je bent wel een van de weinigen, want ze hebben dus een enorm record met het aantal minuten dat is gekeken hiernaar. Ja, het blijft heel veel impact hebben. Er is ook ontzettend veel aandacht aan besteed. En in die zin vind ik het wel een fenomeen om te volgen. Elke zin is doordacht. Het is een heel gescript geheel. Dus het is wel een fenomeen, maar het zijn wel bordkartonnen figuren. Het raakt mij niet. Ik vind het lastig om me erin te verliezen. Jan-Kees, ben jij gegrepen door deze serie of heb je nog geen minuut gekeken? Geen minuut. Maar dat wil niet zeggen dat het in huis helemaal niet bekeken is. Want mijn vrouw en mijn dochter die zitten dat wel allemaal te bekijken. Maar ja, het is een blockbuster, hè. En een blockbuster die wordt volgens een bepaalde theorie wordt dat uitgemolken. Mm-hmm. En dat is namelijk veel. En spin-offs maken. Je ziet het ook bij Star Wars. Je ziet het nu bij Game of Thrones. Er komt ook een prequel van. Een voorverhaal wordt er opeens, is er opeens bedacht. Ja, en dat kennelijk, hoe als je eenmaal over een bepaalde hoeveelheid kijkers heen bent, mm-hmm. wereldwijd, is het nuttig om nog meer te maken. Want dat is succesvoller en financieel zekerder dan een heel nieuw verhaal te verzinnen. Ja, heb jij een serie gekeken waarvan je zei, daar vond ik het eigenlijk wel lekker van dat ze gewoon maar door bleven gaan, want ik was verslaafd? Nou, ik was verslaafd aan House of Cards, maar ik vond het niet lekker dat het maar doorging. Want de laatste twee series, het laatste seizoen heb ik niet eens afgekeken, zo slecht was het geworden. Oh ja? Ja, terwijl toch die eerste 2-3 seizoenen. Ja, kijk, meestal is het zo dat na 3 seizoenen is het echt klaar. En dan moet je eigenlijk niet meer kijken. Meneer Teven? Geen seconde gekeken naar dat soort series. Maar House of Cards wel. Dat is ongeveer de laatste die ik me kan herinneren. En nou, daar zaten wel hele goede fragmenten in. Dat sprak me ook erg aan, omdat het ook een beetje in je eigen habitat zat. Ja, leek het een beetje op Haagse Zaken? Of? Daar gaat ook wel eens iemand over de kling. Maar niet zo letterlijk als het daar voor de metro bij House of Cards. Maar ik vond het wel oké. Ik vond trouwens de Engelse versie dan weer wat beter dan de Amerikaanse. Dat was wel grappig. Ja. Maar u bent niet alle series blijven hangen van House of Cards? Op een gegeven moment ben ik afgehaakt, ja. Want toen dacht ik, nou, ik heb het nou allemaal wel gezien. Maar hetzelfde verhaal als bij de Remmer. Thuis wordt het wel allemaal bekeken, hoor. Dus geen enkel probleem. Maar House of Cards is wel een goed voorbeeld van dat het inderdaad ook op een gegeven moment te lang is doorgegaan. En dat het de scriptschrijvers de gekste sprongen moeten maken om het maar vol te maken. Ja, ja. En de goede series, die zijn, kan echt wel langer dan 3 seizoenen, kan ik je zeggen. Tot het laatste moment urgent. Je hebt het gevoel dat de schrijvers bij aflevering 1 al wisten waar ze aan het eind van seizoen 6 moesten uitkomen. Als je dat als suggestie mee kan geven naar de kijker, dan heb je het wel goed gedaan. Ja. Die zijn er natuurlijk gelukkig ook. Nou, de Bridge vond ik wel heel aardig. Maar dat is ook nog wel iets wat ik me kan herinneren. Vond ik, die Scandinavische series vind ik ook wel waar. Die misdaadseries. Maar die daar zijn alweer nieuwe series van gemaakt. Ja, die heb ik nog allemaal niet bekeken. Maar dezelfde agenten die moorden oplossen. Daar is nu ook een nieuwe serie van. Ja, dat haalt het niet bij de eerste serie. Maar zouden makers niet gewoon een voorbeeld moeten nemen aan Fawlty Towers, 12 afleveringen en klaar? Nooit meer op terugkomen. Nee, klaar. Geen film van maken, geen toneelstuk van maken. Nee, nou, dat is helemaal waar. En het is wel een uitzondering omdat 12 afleveringen echt heel erg weinig is. Iedereen heeft het gevoel dat het 3-4 jaar gelopen heeft. Maar dat is heel vaak herhaald. Maar dat is echt, ja, dat punt is gewoon gemaakt. En je kunt het blijven kijken. Ja. Althans, ik. In ieder geval. Houd niet op. Jan Kees, voor jouw mediamoment wil je het graag hebben over het stoppen van Tom-Jan Meijers met zijn column in NRC, Haagse Invloeden. En vooral ook hoe zijn interview met de NRC-podcast Haagse Zaken voor zou moeten zijn voor elke journalistiek-student. Ja, want als je wil leren hoe Haagse journalistiek ten diepste moet worden uitgevoerd, dus dat je niet alleen maar volger bent, maar ook verklaarder van het nieuws, duider van het nieuws, dan moet je even goed naar die podcast luisteren. Want Tom-Jan legt dat heel goed uit. Ja, jij kent hem nog van je tijd als correspondent in de VS. Ja. Jij kent ook de lessen die hij daar heeft geleerd. Kun je iets daarvan vertellen? Hij heeft daar een genre op gepakt. Want hij heeft nu 10 jaar lang, ruim 10 jaar lang, heeft hij een column gehad. Elke zaterdag in het NRC, waarin hij dus de Haagse zaken duidde. Hè? Mm-hmm. Samen met Wouter de Winter van de Telegraaf op dinsdag en deze column op zaterdag zijn dat de columns. Heb je een goed compleet beeld? Daar heb je echt een compleet beeld van hoe het gaat in Den Haag. En hij heeft dus gekeken naar hoe dat in Amerika gaat, met waar je veel meer politieke columns hebt. Mm-hmm. En die ook vanuit de persoon worden geschreven. En daarin heeft hij iets gedaan wat in het NRC, vooral voor het NRC, zeer ongebruikelijk is. Hij heeft zichzelf centraal gesteld in die columns. En dat is dus de ik-persoon. Ja. Ja, dat gebeurt in Amerika veel vaker. En dat gebeurt in Nederland en zeker bij het NRC eigenlijk niet. En hij is erachter gekomen dat daardoor die column veel beter gelezen wordt. Er speelt nog iets mee. Ik ken hem uit de 90e jaren, toen hij misdaadjournalist was. En hij is ook wel heel goed in staat om mensen te ondervragen. Hij is niet een journalist die mensen bevraagt. Maar hij is van tijd tot tijd ook een journalist die mensen ondervraagt. Dat is ook een kwaliteit die niet elke journalist heeft. Ja, en dat maakt hem ook wel, die combinatie met wat Jan Kees vertelt en wat hij nu in Den Haag heeft opgedaan, maakt hem wel redelijk uniek. Laten we even naar hem zelf luisteren, want hij heeft dus zijn verhaal vertelt in die NRC-podcast. En het gaat inderdaad ook over dit stukje dan, over hoe hij die ik-vorm ontdekte. Frank Rich, die schreef toen in de New York Times, ik weet niet of ze dat nu nog hebben, een week in review, en schreef zichzelf daarin. En ik merkte dat dat een hele mooie vorm was. En aan het eind van mijn correspondentschap kwam ik een keer in aanraking met mensen die op Columbia University in New York onderzoek doen. Daar kwam eigenlijk maar één feit enorm helder naar boven. En dat is, als een journalist zichzelf in een stuk schrijft, vergroot je enorm de attentiewaarde van het stuk. En dat was zo overtuigend dat ik dacht, ja, dat moet je gewoon doen. Ja, Arjan, ja. Heb jij dat in de gaten als je columns leest? Ja. Dat als het over de ik-vorm gaat, dat het dan meer bij je binnenkomt? Nou, zeker. En ik vind dat een terechte conclusie. Ik vind dit een mooi voorbeeld om dat zo navolgbaar gemaakt te hebben. Ik moet ook even grappig vertellen. Ik heb journalistiek gestudeerd en ik ging stage lopen bij het Utrechtse Nieuwsblad. Het was volgens mij 1992. De Europese grenzen gingen open. En ik ging een week met een vrachtwagenchauffeur meerijden, allerlei grenzen over. En ik kwam met een verhaal terug. En dat schreef ik in de ik-vorm. Want ik had van alles meegemaakt. En ik had in het eerste jaar van school van journalistiek nog niet geleerd dat dat volledig verboden was in de krantenwereld. Nou, dat vonden ze echt belachelijk. Hoe ik mezelf op het podium hees en allemaal aandacht voor mezelf vragen. Ik. Dus dat moest de verslaggever worden. Hè. Ik moest in de derde persoon enkelvoud over mezelf gaan schrijven. Dat schept nodeloos afstand. Ik denk echt dat het verhaal daar minder goed van is geworden. Ja, maar de ik-vorm is inmiddels wel gemeengoed, heb ik het idee, bij alle landelijke kranten, ja, toch? Ja, maar het is ook meteen een balk waarop je loopt, een evenwichtsbalk, omdat die ik-vorm dan ook vaak tot meningen leidt die je juist als journalist in de journalistiek weer minder willen hebben. In ieder geval in de verslaggeving. Dus ik snap wel het waar hij wrijft. Maar daarom is dit ook zo'n interessante podcast en zo'n interessante casus. Omdat Meeuwis erin geslaagd is om toch een heel gezaghebbende column te schrijven. Vanuit de ik-vorm. Zonder daarmee een opinierend persoon te worden. Zijn geloofwaardigheid daarmee aan te tasten. Ja. Hij zegt ook over zijn vertrek, hij had nog wel 10, 20 jaar door kunnen gaan. Maar ja, hij is zijn verbazing kwijt. Ja, en dan heb je wel nodig. Heb je wel nodig. Kijk, het is heel jammer dat hij weggaat. Hè? Want kijk, juist in die Haagse journalistiek, ik denk dan ook graag aan een van zijn voorgangers bij de Telegraaf, Kees Lunshof. Die was wel 25 jaar liep hij daar rond voordat hij vroegtijdig overleed. Juist in de Haagse politiek is de lengte van dat je daar zit, draagt bij aan de kwaliteit van je verslaggeving. En dus, ik snap wel dat, omdat je netwerk nou hebt. Want op een gegeven moment word je ook ingekapseld door je eigen netwerk als journalist, als je niet uitkijkt. Daar zijn ook hele vervelende voorbeelden van mensen die gewoon veel te lang meelopen en altijd hetzelfde praatje hebben. Hier op Radio 1 hoor ik wel eens iemand op zaterdagmorgen, en dan denk ik, ja, dan kan je elke week hoor je hetzelfde verhaal. Ik ga geen namen noemen, maar dat is elke week hetzelfde verhaal. Dat kan ik ook bedenken. Ja, eigenlijk heb ik het daarover. Ja, die wordt ook een beetje ingekapseld door zijn eigen netwerk. Goed, om de punt af te maken, uitzonderingen bevestigen de regel dan. Maar in die zin, je kunt beter langer dan korter in Den Haag rondlopen om het goed te snappen. En je zou ook kunnen zeggen, inderdaad, juist Kees Boman is iemand die er zo lang rondloopt. Hij kent iedereen, hij laat zich door niks en niemand meer aan de luren leggen. Hij kan mooi van afstand kan die toekijken. Ja. Nou ja, dat beeld heb ik niet altijd. Maar goed, het ligt dan misschien aan mij en niet aan Kees Boman. Laten we het daarop houden. Of had u last van hem toen hij daar zat? Nee, ik had geen last van hem. Nee. Maar dat kan ook betekenen dat je niet belangrijk genoeg bent in de dag. Als je geen last van hem hebt. Ja. Dus laat ik het allemaal maar bij mezelf houden. Gewoon een beetje in de spiegel kijken. Maar goed, ik vind het dus, om dat punt nogmaals af te maken, ik vind het dus heel moedig van Tom-Jan dat hij zegt, nou, ik stop ermee, want ik verbaas me niet meer. Mm-hmm. Ik ga wat anders doen. Wat weet ik nog niet, maar ik ga wat anders doen. Maar ik vind aan de andere kant wel een groot verlies, want we weten nog niet wie hem op gaat volgen. Nee. En diegene die hem opvolgt, alweer er enige tijd, zo niet jaren, over doen om weer dezelfde positie te verwerven als Tom-Jan. En dat is jammer. En of hij opgevolgd wordt, zou je ook nog die vraag hier nog op kunnen werpen. Want hij zegt zelf in zijn laatste column, misschien is er veel te veel aandacht voor Den Haag. Dat is ook niet goed. Ja, maar zo'n column als die hij schrijft en die De Winter dus schrijft, daar is te weinig van, hoor. Daar kan je er echt meer van maar hebben. Maar verder is er wel te veel aandacht voor Den Haag? Zijn er te veel mensen mee bezig? Nou, er is wel heel veel aandacht voor het pupillenvoetbal wat daar gepleegd wordt. In de zin van, men loopt in groepjes achter elkaar aan, hè, en gaat van de waan van de dag. En dat was nou net ook weer, dan kom ik weer terug bij Meeuws. Ja. Dat was zijn kracht, want hij ging over die waan van de dag heen. Ja, minder politieke verslaggevers. Dat dat klaar is toch ook wel een mooie daad. Ja, dat zijn er niet veel gegeven. Nee. Om die parallel met die series maar eens te maken. Het gaat vaak te lang door. Dus ik vind dit een goede keuze. Maar dus meer van dit soort beschouwende journalisten, minder journalisten in Den Haag die achter de relletjes aangaan. Dat is dan de conclusie. Dat zou heel fijn zijn. Ja. Zijn het er allemaal mee eens? Ja. Ja, weet ik niet. Relletjes zijn soms ook interessant voor het grote publiek. Relletjes zijn ook waar de politiek een beetje af en toe van leeft. En dat is iets van alle dag. Dus je hebt zowel de rellen zoekende journalisten als de beschouwende journalisten. Ja? Je hebt ze allebei nodig. Maar bent u dan in Den Haag niet veel te veel bezig met die beeldvorming? Ja, maar Den Haag is voor een gedeelte natuurlijk een groot gedeelte beeldvorming. En daar dragen journalisten ook aan bij. Ja, de vraag de is dan dat die wat minder, hè? Dat is dan de vraag. Ook de journalist die beschouwt. En die vindt dat hij zelf beschouwt, draagt ook bij aan beeldvorming. Ja, maar de vraag is dus, kan het niet wat minder? Ja, weet ik niet. Ach, het is 1-1, hè? Het is een beetje dit en een beetje dat. Ach, het gaat in Nederland niet zo heel beroerd, denk ik. Nou, dan gaan we naar een van de grote nieuwsverhalen van gisteren. Hoe taxibedrijf Uber de Nederlandse politiek bespeelde, met daarin een hoofdrol voor Nelly Kroes. Nelly Kroes heeft in het verleden stiekem gelobbyd voor Uber. Ook toen de Europese Commissie haar dat ten strengste verbood. Dat mag namelijk niet als je uit de dienst gaat als eurocommissaris. Dat eindelijk Europa iemand die grote bedrijven durft aan te pakken. Die gaat ervoor met gestrekt been erin, die staat voor de burger. En wat blijkt nou, zo fout als wat, die heeft ook de boel belazen. Ja, Arjen, groot nieuws natuurlijk hier in Nederland. Wat dacht jij? Nee, niet ook zij. Ja. Ja, was je fan van... Ben je fan van Nelly Kroes? Ja. Is dat nu voorbij? Daarom zeg ik, was je fan? Nou ja, dat gaat niet door één incident, geloof ik. Zo erg is het dan ook weer niet. Ze heeft toch een lang leven met heel veel dingen die ze wel bereikt heeft voor elkaar. Maar je hoopt gewoon dat iedereen zijn rug recht houdt en hier niet gevoelig voor is. We zijn allemaal mensen, maar... Je moet even wel kijken of dit het hele verhaal is. Hè? Want je ziet nu dat dit eruit gelicht wordt. Zeker voor Nederland is natuurlijk interessant. Het is onze voormalige eurocommissaris. Maar de vraag is even of dit in context het hele verhaal is. Dus we hebben nog maar één kant gehoord. Niet die van mevrouw Kroes. Dus in die ze heeft weerwoord gegeven. Er is dus gewoon keurig wederhoor gevraagd. Ja, nee, maar goed. Ik vraag me af of dit in al die documenten nou het belangrijkste is wat eruit komt. Kijk, we kennen Uber natuurlijk ook als een niet altijd een frisse partij. Een paar jaar geleden werd bekend dat ze journalisten die het bedrijf kritisch volgden, in de app zelf aan het volgen waren. En er ook een pesterijtje in hadden gebouwd dat ze niet snel een taxi konden krijgen als zij om een taxi riepen. Dan leverden die al die taxis weg in die app. Dus ja... Ik ben eigenlijk nog veel meer benieuwd hoe Uber dit doet dan naar de rol van mevrouw Kroes. Nou, het gaat natuurlijk om 124.000 documenten. En die zijn niet alleen met het FD gedeeld, bijvoorbeeld hier in Nederland. Ja. Maar ook The Guardian en de BBC, die zitten er bovenop. En iedereen pikt daar natuurlijk gewoon zijn eigen nieuws uit. Nee. Emmanuel Macron speelt bijvoorbeeld ook een rol. Maar je kunt niet ontkennen, Jan Kees, dat die rol van Nelly Kroes voor Nederland... Heel pikant. Precies, dat hij eruit wordt gelicht, dat is toch wel logisch, dat toch? Nee, dat is journalistiek. Nee, dat is nieuws. Nee, dat is heel duidelijk. Dus dat is ook, als dat, dan ben ik verkeerd begrepen. Nee, dit is het nieuws voor Nederland. Ja, en Nelly Kroes hebben ze keurig gesproken en hebben ze voorgelegd van hoe kan dit nou? Nou, en die heeft gezegd, joh, ik deed dat helemaal niet. Ik zal het er even bij pakken. Ze zegt, er is geen sprake van een formele of informele rol bij Uber voor mijn officiële aanstelling in 2016. Want toen mocht het, hè. Toen waren de regels dusdanig dat ze vrij was om dit te doen. Ze stelt dat ze vanaf begin 2015 toestemming had om als speciaal gezant op te treden voor een Nederlandse overheidsdienst om in die rol startups naar Nederland te halen. Doet de suggestie wekken dat zij Uber als een startup zag. Wat nog best interessant is, want dat bedrijf dat verdiende in 2014 al $51 miljard. Dat is wel veel voor een start-up. Dat is wel een beetje veel voor een start-up. Nou, Fred Teven, het is uw partijgenoot natuurlijk. Wat vond u van dit nieuws? Nou, uitgaande van eventjes dat de feiten allemaal kloppen. Hè, want dat weet ik niet. Ik ken niet alle feiten misschien. En ik weet ook niet of de feiten allemaal juist... Je mag er vooruit gaan als het onderzoeksplatform dit naar boven heeft gehaald... dat de feiten kloppen. Oké, dat is prima. Dus laten we daar dan even van uitgaan dat het allemaal klopt. Dan begrijp ik dat ze toestemming heeft gevraagd, niet heeft gekregen en het vervolgens toch heeft gedaan. Ja. Dat is op zich niet zo handig als dat zo is. Want die afkoelperiode, laat ik hem zomaar noemen... Hè, dat heet een beetje bij politici de afkoelperiode... Ja, die moet je wel in acht nemen. Die afkoelperiode is een beetje dat je je publieke belangen... die je vertegenwoordigd hebt en waarvoor je hard gemaakt hebt... dat je die niet te snel vermengt met private belangen. Het is ook onlangs geleden ook nog even misgegaan... omdat ze de afkoelperiode bij Rutte 3 waren vergeten... met Cora van Nieuwenhuizen, die toen niks met de afkoelperiode te maken had. Ik had er zelf wel mee te maken. Ik werd op een gegeven moment benaderd als voorzitter van de Raad van Toezicht... van de jeugdzorgorganisatie. Toen was nog niet de hele afkoelperiode verstreken. Bij mij was dat 2,5 jaar na mijn aftreden. Nou, het was niet verstreken, dus hebben eventjes gewacht. En toen ben ik wel voorzitter. Omdat ik ook denk dat het soms ook heel handig is... als je sommige banen wel doet. Als je die ook in de publieke dienst daar verstand van hebt gekregen. Ja, want u bent ook lobbyist nu? Zeker, zeker. Ja. Waarom? Waarom? Omdat ik denk dat het goed is dat je publieke belangen, maatschappelijke belangen, zo dicht mogelijk bij soms private belangen brengt. Soms loopt dat parallel. En dat is niet altijd tegenstrijdig. En gek genoeg kunnen bedrijven aan de ene kant en politici of mensen die belangen, beslissingen nemen over belangen, elkaar niet altijd goed vinden. En daar zijn lobbyisten soms het smeermiddel tussen. En ja, ook in de Haag. Maar je ziet dus ook dat het dan snel mis kan gaan. En dat het ook wel invloed heeft op de imago van politiek. Omdat mensen denken, zie je wel, ze misbruiken hun functie. Ja, er zijn ook goede voorbeelden van lobbyen. Dat bijvoorbeeld je in staat bent om in Polen sneller zonder allerlei formele rimram Oekraïnse vluchtelingen naar Nederland te kunnen halen als je mensen kent. Ja, ik zie heel weinig politici voor maatschappelijke organisaties zich inzetten. Het zijn toch altijd grote bedrijven waar ze geld mee verdienen? Nee, is niet waar. Ik vind een jeugdzorgorganisatie vind ik ook een maatschappelijke organisatie. Ja, en als je u dan de voor de natuurbescherming de werkt, als je staatssecretaris bent geweest, je praat voor een natuurbescherming, je lobbyt, want dan zeg ik, dan lobby je ook voor een natuurbeschermingsorganisatie. Dus het is maar net welk plakketje erop. Ja. Maar inderdaad, er is een verschil tussen organisaties en individuele commerciële bedrijven. Ja, want de vraag is, waarom had Nelly Kroes dit nodig? Waarom? Nou, dat is een beetje de vraag. En de vraag is ook van, want het voorgesprek werd ook gezegd, moeten er dan meer regels komen? Ja, nou, daar ben ik niet per se zo voor. In de zin van, kijk, sommige dingen doe je gewoon niet. Het is echt, als dit allemaal waar is wat hier staat, dan is het gewoon echt niet handig. Nee, en dan zijn er dus regels, want dat is natuurlijk de discussie in Nederland over die lobbyregels. Die waren niet, ook niet. Nee, precies, hier waren ze niet streng genoeg. Daar moeten ze, ze moeten hier strenger. Ja. Nu zijn ze in Europa al strenger. Ja, en dan helpt het niet. Dus je kunt sommige dingen zou je gewoon niet moeten doen. Nou, maar sommige dingen zijn ook soms niet zo handig. En als je lobbyt, is mijn ervaring, is het altijd wel handig te zeggen waar je voor lobbyt, waar je voor komt en het zoveel mogelijk in de openbaarheid te doen. Wees daar gewoon transparant over. Ja, en niet overigens werkt transparantie niet altijd bij lobbyen, maar dat is soms ook een beetje in tegenstelling bij elkaar. Maar dat zal geen geheim zijn wat ik hier nou vertel. We gaan het hebben over Tesla-topman Elon Musk. Die gaat Twitter toch niet kopen. Musk verwijt Twitter dat het geen duidelijkheid geeft over spam-accounts. Twitter bestrijdt dat en kondigt een proces aan tegen de Tesla-topman. Ja, Jan-Kees, dit lijkt de opmaat te zijn tot een lang juridisch gevecht tussen de beide partijen. Ja, er zijn volgens mij alleen maar verliezers, of niet? Er zijn vooralsnog alleen maar verliezers. Maar ik zit ook in het stadium dat ik ernaar kijk. Ik denk, ja, is dit wel het einde van de zaak? Dus dit is een hoofdstuk. Het is zomaar de vraag of niet uiteindelijk Elon Musk toch Twitter overneemt. Tussen nu en X tijd. Dus je ziet, Elon Musk is altijd omringd door drama. Dit is ook een vorm van drama. Mm-hmm. En de vraag is even van, nou, gaat dat nu echt zo ploffen? Of komt het uiteindelijk over enige tijd weer bij elkaar? Dus ik vind het moeilijk om te beoordelen. En Musk ten voeten uit. Ja, Arjan, even los van het feit of Musk inderdaad van de koop af gaat zien, uiteindelijk al dan niet. Als landelijk coördinator nieuwswijsheid hoop je wel dat mensen hier weer wat van leren. Nou ja, in die zin zijn er alleen maar verliezers. Nee, er komt ook een verhaal op de voorgrond wat voor heel veel mensen nog helemaal niet zo'n standaard verhaal is. Namelijk dat er heel veel nep-accounts zitten op Twitter. En dat er heel veel geautomatiseerde accounts, bots, bestaan waar onzin verspreid wordt, waar een debat gestuurd wordt. Er zitten soms commerciële belangen achter. Want hoe werken die? Achter. Even voor mensen die niet weten wat dat is. Dat kan allemaal geautomatiseerd aangezet worden. Die slaan aan op bepaalde woorden en die komen met bepaalde vooringestelde boodschappen om een discussie verder te laten polariseren, uit de hand te laten lopen. En Twitter is al een dorpsplein waar vooral fors geschreeuwd wordt, hè, waar flinke meningen worden geuit. Dat is niet om elkaar te vinden, maar dat zijn de tegenstellingen worden alleen maar groter. En als er dan ook nog eens een keertje misschien wel 10% daarvan geautomatiseerd is vanuit een agenda en gestuurd en dus onzin is, nou, dat is goed om te weten. En dit verhaal komt nu wel hierdoor meer op de voorgrond. Ja, en het is zorgelijk dat Twitter niet kan zeggen hoeveel dat er eigenlijk zijn. Ja. Die heeft geen idee, kennelijk, hè, want dat is wat Musk zegt. Nou ja, nee, Twitter zegt het is 5%. Ja, en Musk zegt, Elon Musk betwijfelt dat. Ja, betwijfelt dat. Nou, ja. Het wordt in ieder geval geen gelukkig huwelijk. Nee. Nee. Nou ja, ik heb het over, dus je hoeft niet te trouwen. Nee, maar je moet wel een beetje gaan vertellen wat je gaat doen. En je moet wel een beetje, je financier moet je wel een beetje leuk vinden. Ja. Dus dit gaat hem niet worden. Nee. Ik had ook begrepen dat die spamaccounts niet aanslaan op advertenties. Dat lijkt me dan een heel wezenlijk probleem voor een ondernemer die zo'n bedrijf koopt. Want dat is natuurlijk wat je wel wil. Je wilt dat iedereen aanslaat op die advertenties, toch? Want anders is je verdienmodel weg. Ja, precies. Ja. Ja. Maar wat gaat dit nou betekenen voor Twitter? Want het deed het best wel lekker. Nu alweer een tijdje even niet. Nou, dat aandeel is wel gezakt en zo. Ja, nou, de naam van Twitter is nu ook wel een beetje aangetast. Een beetje over zijn hoogtepunt heen, denk ik. Nee, maar de groei van Twitter is al jaren moeilijk. Zeker sinds Trump er ook afgegooid is. Dat was echt wel een aanjager. Dat was een soort, ja, dat was een soort huwelijk alleen slechtheid bracht, maar ook goedheid voor Twitter. En nu zie je dat ze hun adverteerders en zo zie je teruglopen en zo. Dus Twitter heeft het niet makkelijk op dit moment. En dit maakt het niet makkelijker. Nee. Musk die heeft vanmorgen trouwens nog een meme op Twitter geplaatst, waarop hij lachend te zien is. Nu willen ze me via de rechter dwingen om Twitter over te nemen, schrijft hij. Daardoor moeten ze informatie over bots vrijgeven in de rechtszaal. Gaan we ooit weten hoeveel van dat soort bots er zijn, vraag ik me nog af. Nou, zou die informatie er zijn? Heeft iemand dat? En zou het anders zijn dan die 5% die we nu hebben? Laat ik zo zeggen, of we het gaan weten of niet. Het is heel kwalijk dat ze het nu niet weten. Want wij weten niet, dus als je Twitter bekijkt, weet je niet wat je eigenlijk ziet. Ja, maar blijf op bewegen. Elke dag zijn er weer nieuwe technieken en manieren om dat te sturen. Dus het heeft geen einde antwoord. Jullie zitten allebei op Twitter. Ja. Ja, ik niet hoor. Nee. Ja, dat niet. Nee? Nooit. Waarom niet? Nooit geen enkel sociaal medium trouwens? Jazeker, LinkedIn. Heel braaf allemaal. Ja, dat is heel braaf. Ja, dat is het enige. Ja, dat is het enige. Dus mensen wij meer willen volgen, dat doen mensen ook. Dan kunnen ze daar kijken. Maar nee, Twitter niet. Ik vind dat echt een riool. Nou, dat is ook zo. Maar je moet het dus heel selectief bekijken. En je moet ook, en weten hoe het werkt. Ja, ja. En dan kun je het wel lezen, zeg maar. Ja. Maar je wordt er niet vrolijk van. Vrolijk blijven op mijn leeftijd. Ja, maar voor journalistiek en voor politici is Twitter onontbeerlijk. Ja, maar ik ben geen politicus meer. Dus nee, dan kan dat. Dan kan het. Journalisten overdrijven wel vaak wat er op Twitter gezegd wordt. Hè? Het belang ervan overdrijven is schromelijk. Want het is maar, wat is het geloof ik, 9% van Nederland wat op Twitter zit. Ja. En dan wordt er gedaan alsof ze weten wat de onderbuik van de samenleving is. Nee, het is niet de samenleving. Nee. Zoveel is duidelijk. Dank, Arjan Snijders en Jan Kees Hemmer. NPO Radio 1. Het is namelijk 10:30, hoog tijd voor het NOS Nieuws met Jan van der Putten. Oekraïne meldt 3 doden en 16 gewonden na een Russische aanval op Kharkov. In de stad in het noordoosten werd een appartementencomplex onder vuur genomen. In het noordoosten van China is geprotesteerd tegen fraude door banken. Aan die ongebruikelijke protesten, waaraan honderden mensen meededen, werd een eind gemaakt aan de politie. Spaarders zeggen dat ze door fraude bij Chinese banken zijn opgelicht. Voor het eind van het jaar zijn er op de wereld 8 miljard mensen. De Verenigde Naties verwachten dat het op 15 november zover is. In 11 jaar tijd kwamen er 1 miljard mensen bij. En werkgevers benutten niet alle kansen op de arbeidsmarkt, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Om personeel aan te trekken of te houden, kunnen bedrijven de werkdruk verlagen en thuiswerk en trainingen aanbieden. Voor de situatie op de weg gaan we naar Erwin de Hart bij de AWB. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat een file in het zuiden op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. 5 kilometer en verder alleen vertraging in het noorden van het land. Op de N36 Ommen-Almelo bij Adorp 3 kilometer file door werkzaamheden bij Groningen. Op de N46 Eemshaven Groningen tussen Zeildijk en Afrit Middelstum 3 kilometer file. Tot 11:30, Roos Abelman. Spraakmaker Fred Teven is gisteren teruggekomen van een rit naar Polen om Oekraïnse vluchtelingen op te halen. Hoe heeft hij dat ervaren? En hoe kijkt hij als oud-officier van justitie en oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar het optreden van politie en kabinet tijdens de boerenacties? Met financieel journalist Pieter Kouwenberg hebben we het over zijn boek De Staatsbank, met de ondertitel ABN AMRO klem tussen ambtenaren en bankiers, over de overname van de bank tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis. En we spelen tegen 11:30 weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: de Franse versie van welke Nederlandse serie trok rond de 2,5 miljoen kijkers? Bonne journée, Kim. Hallo allemaal. Ja, dat kan eens heel moeilijk zijn dit, hè? Nou, als je het echt niet weet, na 11:30, of vlak voor 11:30... KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Deze week vragen we onze spraakmakers om een plaat aan te leveren. Fred Teven, het is Coldplay geworden. Viva la vida. Waarom? Ja, dat was nou de tijd 2010, 2012 geloof ik. Misschien zelfs ook nog wat eerder. Dat de VVD nog aan de lopende band grote verkiezingsoverwinning had. Mm-hmm. En dat was altijd wel een mooie tune. En ik kan me daar nog op herinneren dat Mark Rutte voor de eerste keer premier werd. Dat staat me nog wel. toen hij het podium opkwam, werd deze plaat gedraaid. Oh, daar werd het ook echt gedraaid? Ja, als overwinningstune werd dat echt gedraaid. In 2010 in Scheveningen. Dus het staat mij nog scherp op het netvlies, dit plaatje. Ja, is dat het gevoel bij die goede oude tijd van wel eer? Nou, die goede oude tijd, dat was ook de goede oude tijd dat er natuurlijk ook nog verkiezingsnegenladen werden geleden. Om het zo maar te zeggen, waar je dan altijd wel wat van leert. Omdat je dan een beetje terug wordt geworpen op je eigen beginsel als politieke partij. Ja, maar goed, viva la vida dus. Omdat het toen even lekker ging. Omdat het toen en nu nog steeds wel lekker gaat. De Coldplay met Viva la Vida. Nieuws dan via de NOS. In China zijn bankfunctionarissen opgepakt voor hun rol in een financieel schandaal in de provincie Henan. Dit weekend waren er voor het land ongekend grote straatprotesten door honderden gedupeerden in de stad Jiangsu. Ze eisen hun geld. Correspondent Sjoerd Den Daas, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar aan de hand? Nou, helemaal precies weten we het niet. We weten wel dat er meer rotte appels zitten in dat Chinese financiële systeem. Dat er banken zijn die ook in de problemen zijn gekomen omdat ze hun spaargeld hebben gebruikt in allerhande projecten. Vastgoed bijvoorbeeld, de naam Evergrande zeg je vast nog wel iets. Hè? De Chinese vastgoedreus die nog steeds in de problemen zit. Eerder zagen we daar al meerdere banken daar in de problemen komen. Nou, of deze vier banken waar het dan om gaat daarin en rond Yangzhou eraan gelinkt zijn, weten we niet. Maar wat we wel weten is dat ze klanten lokten met relatief hoge rentes, waarin gewone individuen, maar ook tussenpersonen geld naartoe hebben geschoven. En wat we ook weten is dat ja, iedereen die daar geld heeft gestald, al dan niet via een tussenpersoon, ja, dat die daar sinds april al niet meer bij kunnen. Nee, hadden deze banken geen buffers verder? Dat is een beetje onduidelijk. De officiële cijfers zullen daar ongetwijfeld iets meer inzage in geven. Maar het probleem is vaak dat het hele lokale bankjes zijn die ook gauw in de problemen met verkeerde gokken kunnen komen, zou ik maar zeggen. Ja. De boos gedupeerden zijn afgelopen weekend dus de straat op gegaan. Hoe verliep die demonstratie? Nou, in eerste instantie best wel vreedzaam. Je zag een hoop mensen daar voor de People's Bank of China, het lokale kantoor in Zhengzhou, staan met grote spandoeken. Het richtte zich vooral tegen het provinciale bestuur, de partijbaas van Gunnan ook. We zagen een Mao-poster nog, wat noodkreten richting partijbaas Xi Jinping, Li Keqiang. Alles om duidelijk te maken dat dit echt gericht was op de lokale overheid en dat ze hulp wilden vanuit Peking. Nou ja, daarna kwam er een hele club mannen in witte shirts ten tonele die de menigte uit elkaar probeerden te duwen. Op de politie stond op afstand op dat moment. En ja, dan zien we hoe onder meer iemand in een wit shirt een demonstrant wegschopt en anders zwaait met een grote stok. En wat we begrijpen is dat de demonstranten uiteindelijk zijn afgevoerd met een busje en een document moesten ondertekenen waarin ze beloofden om niet meer de straat op te gaan. Nee, en nu zijn dus die bankfunctionarissen opgepakt. Die zijn de kop van Jut. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Er is niet zo heel veel over gezegd. Ze zouden fraude hebben gepleegd met de fondsen van de spaarders. Maar zoals zo vaak inderdaad, de autoriteiten proberen in dit soort gevallen het vuurtje zo snel mogelijk uit te trappen voordat het echt een veenbrand wordt. Ja. Er zijn al eerder wat functionarissen opgepakt. Onder meer omdat ze demonstranten een rode QR-code hadden gegeven. Die demonstranten kunnen dan met die COVID-app niet meer reizen, niet meer een taxi nemen bijvoorbeeld. Ja, wat de autoriteiten willen natuurlijk is dat dit wordt opgelost, dat het probleem de kop in wordt gedrukt. En dit lijkt dan een kleine geste, maar goed, wat de autoriteiten ook niet willen is dat mensen het idee krijgen dat protesteren zin heeft. Dus nee, kleine geste, maar probleem nog niet opgelost. Dankjewel, correspondent Sjoerd en Daas. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 22:50 en aangeschoven is Pieter Kouwenberg, financieel journalist en auteur van het boek De Staatsbank. Dat verscheen een aantal jaar geleden met de ondertitel ABN AMRO klemt tussen ambtenaren en bankiers over de overname van de bank tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Wij kennen elkaar nog uit het verleden, zal ik maar zeggen. We hebben samengewerkt. Dus ik toetwaaier je met jouw toestemming ook. Graag. Dan weet iedereen waar dat vandaan komt. Ja, de Franse bank BNP Paribas lijkt interesse te hebben in ABN AMRO. En wat dat precies betekent, daar gaan we het met jou over hebben als ABN AMRO-deskundige. Maar eerst even, je luisterde net mee met Sjoerd en Daas over die opgepakte bankfunctionarissen in China. Verbaast jou dat? Nee. Als je wat langer de financiële sector in China volgt, dan zie je met enige regelmaat dat er functionarissen verdacht worden van steekpenningen. Een aantal jaar geleden is een Nederlandse verzekeraar Vivat gekocht door een Chinees. Anbang geheten. Mm-hmm. En Anbang was in handen van een sterke man, Chairman Wu geheten. En ineens was Chairman Wu van het toneel verdwenen, want hij werd verdacht van zelfverrijking, van steekpenningen. En wat je dan eigenlijk, je ziet twee patronen. Eén, het steekt regelmatig de kop op. Mm-hmm. Bij partijen waar veel geld in omgaat, dat personen daar toch misbruik van maken. En het tweede wat je ziet is dat de partij, de Communistische Partij van China, dan genadeloos zoiets de kop indrukt. De persoon verdwijnt van het toneel. Waar die weer opduikt, dat is volstrekt onduidelijk voor ons in het Westen. En vervolgens wordt het in de doofpot gestopt, ogenschijnlijk opgelost. Wat de gewone burger ervan merkt is natuurlijk de vraag. Maar de Chinezen zijn meedogenloos als het gaat om corruptie. Ja. Zo praten wij dus verder over ABN AMRO en dan de interesse van de Fransen voor deze Nederlandse bank. Maar een eerste gesprek over de stand van het land met Fred Teven, onze spraakmaker van vandaag. Want wat vindt de voormalig officier van Justitie en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van Zaken als schieten door de politie op boeren, boeren die distributiecentra blokkeren en de minister thuis opzoeken? En wat vindt hij als VVD-prominent van hoe zijn partij in dit alles naar voren komt? Ja, in het rijtje functies en werkzaamheden, dan vergat ik er nog eentje. Of althans, ik heb er eentje niet genoemd. Dat is die van buschauffeur. En dat is in dit geval wel relevant, want u bent gisteren teruggekomen uit Polen, waar u Oekraïnse vluchtelingen heeft opgehaald. Hoe was dat? Ja, een Amsterdam Arnhemse ondernemer, Philip Kammaert, die organiseert dat. Ik zat nu op de 25e bus die hij met zijn eigen bedrijf organiseert. Mm-hmm. Heel indrukwekkend. Je komt dan bij zo'n opvangcentrum in Polen waar duizenden mensen zitten. In dit geval Expo, de oude Expo in Warschau, waar wij heen gereden zijn. Twee locaties van die Expo. Je ziet ook dat door de oorlog in de Donbass en de verheviging van die oorlog ook op dit moment weer veel meer mensen naar die opvangcentra gaan. En je rijdt daarheen met een kleine crew en twee chauffeurs. Ik doe dat met een vriend van mij die ik al heel lang ken. Het was voor ons de tweede rit naar Polen. In dit geval was je vorige keer waren we aan de grens. Ja. En het is altijd weer indrukwekkend. Een meisje die er staat met een hondje wat ze meeneemt. We hadden vier honden mee, twee katten, kinderen, hele oude mensen. Ja. Iemand die met lichamelijke gebreken, ook door de oorlog, door een raketaanval. Iemand die moeilijk kon lopen, geraakt is in de mes van een raket in Kramatorsk. Waar ook echt mensen uit de Donbass. Mariupol, Krematorsk, Sloviansk, al die plaatsen die komen dan voorbij. Als je aan mensen met de tolk vraagt waar kom je vandaan, dan hoor je die verhalen. Ik ben ook zo eens door de bus heen gelopen, waren met een dubbeldekker. Nou, daar kun je dus echt redelijk veel mensen in één keer meenemen. Ja, ze willen ook van allerlei bagage meenemen. Dus het zit helemaal stampvol, zo'n bus op de terugweg. Ja. En heeft iedereen ook, als hij terugkomt met hen hier in Nederland, heeft iedereen ook meteen onderdak? Is dat goed geregeld? Nou, het is nu hartstikke goed geregeld eigenlijk. Wij hebben ze naar de jaarbeurs gebracht. Dat is een centrale opvang. En daar komen ze. En dan binnen 1 tot 3 dagen dan, als er geen bijzondere problemen staan. Met huisdieren is het soms wat ingewikkelder met inentingen en vaccinaties. Maar dan gaan die mensen naar gemeenten in Nederland. Tal van gemeenten waar ze heen worden gestuurd. Het was daar ook rustiger de afgelopen tijd. Maar het wordt ook nu in Utrecht weer veel drukker de laatste tijd. Je ziet wel, het heeft een enorme... Ja. Ik vond het wel indrukwekkend. Ik moet zeggen, er waren ook wel een aantal van onze crew, een aantal mensen die echt tranen in hun ogen krijgen. Mm-hmm. Als je die verhalen... Er zijn echt mensen bij die alles kwijtgeraakt zijn. Hè? Ja. Moet je voorstellen, je hebt een baan, je hebt een huis. En na één keer is gewoon... binnen 1 dag is alles weg. En je gaat van het ene opvangcentrum naar het andere. Uiteindelijk besluit je dan naar Polen te gaan. Dan kom je in Warschau, dan zit je 12 weken met veldbedjes vlak naast elkaar. Niet zoals je in Utrecht ziet, met heel veel ruimte, maar totaal geen privacy. Jong, oud, alles door elkaar. 3 toiletten voor 600 mensen of zo. Nou, dat soort toestanden. Word je nederig van, hè? Denk ik. Toch? Ja. Daar denk je bij jezelf, zo slecht hebben we het in Nederland nog niet. En het is ook wel oké, denk ik, dat we voor die mensen... Wat ook wel aardig is, dat deze mensen... We hadden het in het begin van de uitzending over het tekort op de arbeidsmarkt. We hadden ook heel veel mensen in die bus die dan diploma's hebben. Mensen die in de verzorging zitten, die in de horeca gewerkt hebben, die technische beroep hebben. Als we daar een beetje slim mee om te gaan met niet al te veel bureaucratie, hebben we deze mensen ook snel aan het werk in Nederland. Tot ze weer terug kunnen naar de Oekraïne. Ja. Heel veel mensen willen ook weer terug als het daar weer kan. Ja. Echt terug dat naar zie de je ook al gebeuren, hè? Dat sommige al weer terug gaan. Dat stokt nu een beetje door de vereniging van de weer. Ja. Ja. We gaan toch eventjes nu terug naar eigen land. Weliswaar met beide benen op de grond dus. We hebben er inmiddels een aantal weken van boerenprotesten op zitten, waarin wegen zijn vastgezet, distributiecentra zijn geblokkeerd, waarin op de ene plek de politie vlucht voor tractoren, op een andere plek wordt geschoten. Maar die inzet van politie en ME die heeft op zich laten wachten en lijkt ook vrij willekeurig. Is ook niet overal ingezet in Nederland. Wat vindt u? Heeft u het idee dat er voor politie en justitie ook dat het duidelijk is wanneer op welke plek ingegrepen gaat worden? Nou, ik denk dat het wel duidelijk is, maar ik denk dat burgemeesters daar gewoon... de plaatselijke, die gaan erover in de plaatselijke situatie. Dus het is niet zozeer willekeurig, maar het hangt ook heel erg van een burgemeester af en wat gebeurt er in zijn gemeente en vindt hij het dan nodig om meteen in te grijpen? Het zou denk ik wel goed zijn als de Rijksoverheid eens kijkt van ja, als de distributiecentra worden geblokkeerd, burgemeester doen dat wel, dan laten we dat gewoon niet langer toe dan 24 uur of 30 uur en dan gaan we sowieso ingrijpen als dat gebeurt. Ja. Dat die burgemeesters, die ik had wel af en toe het idee, het is goed dat ze de plaatselijke situatie goed kunnen beoordelen. Het is goed dat ze in overleg met plaatselijke politie die capaciteit goed beoordelen, maar een beetje meer sturing op van wanneer doen we nou wat, zou misschien wel goed zijn. En hoe dan? Want de burgemeester van Deventer, die zegt al in een interview, ja, ik heb ook te maken met schaarste. We kunnen de ME niet overal inzetten. Dus ik heb overlegd met Zwolle en Raalte en we hebben gekeken waar zijn ze als eerste nodig. Ja, dat klopt. Je hebt te maken met schaarste en je moet de plaatselijke situatie, daar moet je rekening mee houden. Maar voor sommige dingen weet je gewoon in Nederland dat je dat niet wilt tolereren. En een van die dingen is distributiecentra blokkeren. Het kabinet dan kunnen doen? Bijvoorbeeld? Nou, het kabinet die had veel kunnen doen, maar niet met betrekking tot wat hier gebeurd is, met betrekking tot hoe je plaatselijk dingen moet regelen. Dus dat moet je aan burgemeester zo. Ziet u dan voor u? Nou, bij de VNG heeft wel wat meer mogelijkheden natuurlijk om tegen die burgers wat handige richtlijnen te geven aan burgemeesters. Zo ga je ermee om. Daar zitten wel meer mogelijkheden, daar kan je nog wel wat mee doen. Ja, dan blijf je wel met die schaarse ME zitten, maar dan zit er iets meer lijn in. Dan zit er iets meer lijn in. Dat had wel gekund. Maar goed, je moet eigenlijk proberen te voorkomen dat dit gebeurt. Ja. Het is wel bijzonder als je door Nederland rijdt. Ik heb dat nou het afgelopen weekend gedaan. Dan zie je die omgekeerde vlag overal hangen. Ja. Als je door Twente rijdt en Zalland, overal hangt die omgekeerde vlag. Ja. En misschien een beetje meer overleg wat vroeger. Het kabinet heeft geprobeerd nu het lont uit het kruidvat te halen door een bemiddelaar aan te stellen. Johan Remkes, een man die 2 jaar geleden met een eigen commissie met stikstofadvies kwam. Dus hij heeft er verstand van. LTO heeft al gezegd, we willen niet met hem praten. Ook niet omdat hij van het kabinet niet echt de ruimte heeft gekregen om de doelen te bespreken. En wat vindt u van de manier waarop dat is gegaan, het aanstellen van Johan Remkes? Nou ja, het was ook de man natuurlijk die dat rapport heeft gemaakt. Mm-hmm. Met zijn commissie en strenge normen erop heeft losgelaten. Ja, dat is een beetje iemand die dan die eerst de normen vaststelt en dan vervolgens moet zorgen dat partijen bij elkaar komen. Dat is moeilijker. Ja. Ik heb Mark Rutte nu horen zeggen dit weekend van ik ga zelf de komende weken met veel boeren praten. Persoonlijke gesprekken voeren. Ja. Dus het komt wel goed. Ja, ik hoop dat dat goed komt. Maar als je de felheid ziet en ook ervaart. Ik heb dat dit weekend even mogen doen, waarmee sommige individuele boeren, maar ook boerenorganisaties praten. Dan wordt het wel ingewikkeld. Overleg zullen we echt even moeten doen. Ja. Iedereen is op vakantie, maar niet iedereen kan op vakantie op dit moment. Nee. Wat gebeurt er dan? Wat u net vertelde? Nou, dat mensen eigenlijk helemaal geen zin hebben te praten en dat ze nog volledig in de actiestand zitten. Oh ja. En staan überhaupt niet open voor. Ook dus niet voor Mark Rutte als hij zegt ik wil nu gaan praten. Ja, ik ken hem wel als iemand die de welgave heeft om inderdaad wel heel snel en op een goede wijze met mensen in gesprek te gaan. Als je persoonlijk vindt u het snel? Want ik heb hem nog niet zoveel gehoord. Nee, maar sommige dingen moet je net als een beetje bemiddelen. Dat doe je een beetje in de beslotenheid en niet in de transparantie en de openheid. En dat gaat soms wat effectiever. Wat mij verbaast, maar ik kijk ook van de zijkant ernaar, is we zijn al 10 jaar aan het praten dat die stikstof naar beneden moet. We weten al dat het grootste deel van wat de boeren produceren voor de export is. Dus we produceren veel meer dan we zelf nodig hebben. En nu wordt de indruk gewekt, we staan met de rug tegen de muur. Is het niet het grote probleem dat achterin volgende kabinet Rutte gewoon dit probleem steeds naar voren heeft geschoven? Want het is geen nieuw probleem, maar we zijn nu zo ver dat we geen uitstel meer kunnen dulden. En als we het stapje voor stapje eerder hadden gedaan, dan hadden we nu niet die clash gehad, denk ik dan. Nou, dat denk ik wel. Want ik denk dat het probleem is geboren in het jaar 2000... toen we die mooie Natura 2000-gebieden in Nederland hebben aangewezen. En we allemaal kleine postzegeltjes in Nederland hebben aangewezen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Bondsrepubliek, die grote gebieden heeft aangewezen, waardoor ze niet de problemen hebben die wij hebben, dat we aan de randen van al die kleine postzegeltjes nu voor onszelf problemen hebben gecreëerd. Ja. Dus dat is in 2000 begonnen. Toen was er overigens nog geen kabinet Rutte, hoor. Dat bestond toen al niet. Alhoewel het probleem met het overschot aan boeren en koeien en mest in Nederland al sinds de jaren 80 speelt. Dus zover gaat dat ook. Ja, weer maar we hebben diezelfde boeren hebben natuurlijk ook geprezen om hun export en hun bijdrage naar de Nederlandse economie. En dat hebben tot 2015, 2016 nog steeds gedaan. En gestimuleerd ook nog. En ook nog gestimuleerd. Zou u bemiddelaar willen zijn? Ja, niemand heeft mij gevraagd. Dus maar als u vragen? Nou, daar ga ik niet hier op de radio over zitten praten. Dat is onzin. Er zijn zo mensen... Dit is een oprechte vraag die ik stel. Ja, dit is een oprechte antwoord. Het is me niet gevraagd, dus hoef ik ook niet over het antwoord na te denken. Klinkt als een ja. Nee, dat klinkt als het is niet gevraagd. Nee. Dus hoef ik het antwoord niet te geven. Nee, dat is onzin. Ja. Maar goed, u heeft het over die natuurgebieden. Dat is wel interessant. Creatief omgaan met natuurgebieden, heeft u een keertje gezegd. Misschien moeten we daar wat creatiever mee omgaan. Met die Natura 2000 gebieden dan. Hè? Daar bleef het bij op dat moment. Maar kunt u daar een beetje over uitweiden? Wat bedoelt u daarmee? Moeten we er vanaf? Moeten we ze anders inrichten? Nee, ja, dat kan. Ik denk dat het heel ingewikkeld is om ze anders in te richten. Maar we hebben, wat ik al zeg, als je die kaart van Nederland bekijkt en je kijkt naar Natura 2000 gebieden, dan liggen ze ongeveer overal. Dat is het verhaal van Drenthe. Als je, daar ligt een paar kleine van die kleine postzegeltjes van de Natura 2000 gebieden. En daardoor creëren voor heel veel boeren in de omgeving een probleem. Terwijl je die boeren daar weghaalt. Een beetje het verhaal van de heer Kouwenberg volgen. Los je helemaal niks op. Feitelijk los je niks op. Je lost in feite een juridisch probleem op, maar je lost geen inhoudelijk probleem op. Laat onverlet dat ik wel begrijp dat als je 70% naar de export stuurt, dat niet vol te houden is. Iedereen weet dat er iets moet gebeuren. Maar zegt u dan, we kunnen ook, een van de oplossingen is ook dat we die Natura 2000 gebieden anders gaan inrichten? Daar zouden we ook eens creatief naar kunnen kijken. Ja, dat we dat op een andere manier gaan doen maar dan hoe met 22 jaar. Alles bij elkaar nu, geloof ik, in Nederland is net zo groot als twee provincies. Dus dan zouden we twee provincies moeten opofferen. Oh, misschien zou opofferen, dat klinkt nou weer meteen weer een beetje vervelend. Maar je zou het inderdaad, wat de Duitsers hebben gedaan, een veel groter gebied en daar klonteren. En dan heb je niet die problemen overal. Nee. Dan heb je ze op één plek. En waar moet dat dan komen wat u betreft? Ja, kom op. Daar heb je nou een verstandige commissie voor nodig die ze in de Haag wil hebben. Als u het idee ook poneert, dan moet u ook iets verder dat denken. Dat kun je op allerlei plekken doen. Misschien waar het niet zo comfortabel wonen op dit moment is in Nederland. Er zijn een paar plaatsen waar het niet zo comfortabel wonen is. Bijvoorbeeld als je bedenkt, ja, we hebben nou vanmorgen gezien, de Nord Stream gaat dicht. Pijpleiding gaat dicht naar de Duitsers. Wij hebben contracten met de Duitsers. Dus het is misschien een kwestie van tijd dat we weer moeten gaan beginnen met de productie van gas in Groningen. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Dus dan zegt u, kunnen we er tegelijkertijd een heel groot Natura 2000 gebied van maken. En dan kopen we alle Groningers uit. Nou ja, dat hoor je mij niet zeggen, want Groningen is een hartstikke mooie stad om te leven. Ja, maar u zegt ook, maar je moet die gebieden in ieder geval wat groter maken. Laten we daar nou eens mee beginnen. En dan lossen we wel heel wat op. Ja. Maar dan zegt u dus in feite, ik ga het ongeveer door, dat kan wat mij betreft wel in Groningen. En dan kunnen we daar ook meteen gas winnen. Dat hoor je mij niet zeggen. Ik constateer dat er gras moet worden gewonnen daar. Dat daar grote problemen zijn. Dat je daar versterkingsoperaties aan woningen moet uitvoeren, waarvan je nog maar moet afvragen, als je het maximale gaat doen, of die mensen daar wat aan hebben. Nou, de minister van Stikstof die heeft 25 miljard meegekregen bij de kabinetsformatie. Dat is een enorme berg geld. Dat kan je allemaal gebruiken om boeren uit te kopen. Maar je kan ook nog gebruiken om andere problemen daarbij te betrekken, waardoor je de boerenprobleem wat kleiner maakt. Ja. Hebben die mensen jarenlang gevochten om een huis te versterken, om daar te kunnen blijven wonen? Ja, maar er zijn mensen, net als bij onder de boeren, mensen zijn die zeggen, als ik een serieus bod van de overheid krijg om te stoppen, dan stop ik wel. Dus het is niet zo dat elke boer in Nederland zegt, ik wil koet en doorgaan met produceren. Ja. Ziet u dit goed aflopen? Want de discussie is behoorlijk vastgelopen. En je kunt hem ook van verschillende kanten benaderen. Zoals u doet, u kijkt naar de Natura 2000 gebieden. Ik kijk ook naar de boeren. En ik zeg ook dat het blokkeren van distributiecentra een oplossing geen millimeter dichterbij brengt. Nee. Dat hoor je mij ook zeggen. Nee. Maar ziet u het goed aflopen? Ja, maar dan ik denk dat er wel een aantal mensen de hele zomer hard moeten werken. Want als je niks doet, dan gaat het niet goed komen. En ze moeten u even bellen. Nee, moet je. Het is altijd leuk om een nieuwe baan erbij te krijgen. Maar nee hoor, het is prima. Fred, even bedankt. Liever vluchtelingen ophalen. Ja, dan. NPO Radio 1. Hoe vindt u eigenlijk dat het gaat met het land? Ja, dat is een vraag die bijna te groot is voor een antwoord. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Stikstof, energie, klimaat, misschien binnenkort weer opnieuw corona. Sven Kokkelman met Sven op 1. Een zeer versplinterd parlement. Heel veel verschillende fracties die allemaal schreeuwen om aandacht. Eén gast, één interviewer. Loopt daarmee ook het ordentelijk bestuurgevaar? En alle vragen die gesteld moeten worden. Ik maak me wel zorgen, wat niet wil zeggen dat ik ook de antwoorden paraat heb en de wijsheid in pacht. Zometeen van 11:30 tot 12:00. Dan moeten we hoognodig gaan praten. Van harte welkom. BNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. deze week stapelkorting bij Albert Heijn. Met Ahagalia en Cantaloupe meloen 2 voor 3 euro. Joma salades 3 stuks voor 5,50. Douwe Egbert snelfiltermaling 500 gram 4 stuks voor 17 euro. En Coca-Cola 1,5 liter flessen 4 stuks voor 6,79. De meeste en de beste aanbiedingen. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Ontdek prijsfavorieten. Onze goedkoopste huismerkproducten van topkwaliteit. Zoals AH hamburgers 200 gram voor maar 2,79. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Eindelijk is Nieuw-Zeeland weer open. Ik ben net terug van thuis en het land ziet er prachtig uit. Het is alleen helemaal leeg. Wilt u met onze gidsen trekken door het regenwoud of zeilen door de Bay of Islands? Dan heeft u Travel Essence nodig. Onze vriendelijke gastheer en gastvrouw staan klaar om u te verwelkomen. Graag zelfs. Lekker weg naar het mooiste land ter wereld. Kijk op travelessence.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Naar Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Naast Creon Kozijnen zijn er ook Creon Rolluiken. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Elf uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Hoe serieus is de interesse van de Franse bank BNP Paribas in ABN AMRO? Daarover heb ik het zo met financieel journalist Pieter Kouwenberg. Maar nu eerst NOS Journaal met Jan van der Putten. In de Oekraïnse stad Kharkov is een appartementencomplex zwaar beschadigd geraakt door een Russische raketaanval. Volgens Oekraïnse media zijn zeker 6 verdiepingen deels verwoest. Volgens persbureau Reuters zijn er 3 doden en 22 gewonden. Reddingswerkers zouden een oudere vrouw levend onder het puin hebben gehaald. Volgens Oekraïnse media waren in Kharkov vanochtend in totaal 3 explosies. De gaspijplijn van Rusland naar Duitsland, Nord Stream 1, is vanochtend dichtgegaan voor jaarlijks onderhoud. Dat duurt meestal 10 dagen. Maar gezien de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland is Duitsland bang dat Moskou de gaskraan niet meer opendraait. Bij eerdere onderhoud ging het ook al moeizaam, zegt correspondent Charlotte Waiers. Kort geleden waren er volgens Gazprom problemen met onderdelen van die leiding. Een turbine die ervoor moet zorgen dat het gas er doorheen kan. Dat moest voor onderhoud naar Canada, maar kon vervolgens niet meer terug naar Rusland, omdat er sancties tegen Rusland waren ingesteld. Dus nu in Duitsland is de zorg dat dit misschien wel gaat gebeuren ook, dat ze de komende 10 dagen weer iets gaan vinden waardoor die niet meer open kan. De laatste tijd kwam er al 60% minder gas via de pijpleiding naar het westen dan normaal. Terwijl het nu belangrijk is om de gasvoorraden voor de winter bij te vullen. Geen enkele renner in de Tour de France is positief getest op corona. En dat betekent volgens de Internationale Wielerunie UCI dat het peloton met 165 renners morgen de Tour kan vervolgen. Vandaag is het rustdag. Eerder verdwenen 4 renners uit de Tour omdat ze positief waren. In Almelo is vannacht een distributiecentrum van bezorgdienst Picnic door brand verwoest. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand in Almelo is niet bekend. Half november zijn er 8 miljard mensen op aarde. Maar de groei vlakt wel af, verwacht de VN. Vooral in Afrika en Azië komen er nog meer mensen bij. De wereldbevolking wordt gemiddeld steeds ouder, zegt de VN. Er worden minder baby's geboren. Ouderen blijven steeds langer leven.

En daarna was het stil. Ik denk, mijn inschatting is, het gaat op korte termijn niet gebeuren, maar er zijn een aantal dingen in beweging. Eén, vanuit de Franse kant, BNP Paribas is bezig om een hele grote Amerikaanse dochter te verkopen. En die levert miljarden op. Maar ja, als je heel veel geld hebt, dan wil je als CEO van zo'n bedrijf, wil je dat uitgeven. Mm-hmm. En Nederland hoort in wat de Fransen de blauwe banaan noemen. Dat is, in Europa heb je die boog vanuit Italië, Frankrijk, België, Nederland en eventueel hoog van stabiele, rijke landen waar veel bedrijvigheid zit, waar veel vermogende particulieren zitten. En daar kan een bank veel geld aan verdienen. Dus de interesse in Nederland, die snap ik. Mm-hmm. En vanuit Nederlandse kant, we hebben sinds een half jaar hebben wij een nieuwe minister van Financiën. De vorige Wopke Hoekstra van het CDA, die deed helemaal niks met ABN AMRO. En we hebben nu mevrouw Kaag van D66. Mm-hmm. En die heeft aangegeven, ik wil wel weer de verkoop van aandelen hervatten. Want ja, we zijn nu groot aandeelhouder. We hebben 56%. Ja. Zij heeft gezegd, we gaan de verkoop weer hervatten. En als zo'n partij dan denkt, oké, ze willen de verkoop hervatten, wij hebben veel geld, laten we eens de temperatuur van het water opmeten. Juist. En dan ben je dus aan het juiste adres bij het ministerie van Financiën. Voor mensen die zich dat afvroegen, maar ze zijn nog steeds groot aandeelhouder, dus ze gaan erover. Ze zijn de facto de eigenaar. Ja, precies. Eventjes de situatie van ABN AMRO gesteld. Is het een gezonde bank nu? Hoe staat de bank ervoor? Zeker, zeker. Het is een beetje waar je naar kijkt. Bij een bank kijk je eerst naar de buffers. Dus je Chinese bank waar je het net eerder over had, steekpenningen, gerommel, kunnen ze dat overleven? ABN AMRO is financieel een hele gezonde, stabiele bank. Kan een stootje hebben. Veel buffers. Ja. Maar als je dan kijkt naar, wat is het perspectief van die bank? Iedereen wil groeien, iedereen wil. Dan is de vraag eigenlijk, waar gaat die bank nog heen? Ze waren een mondiale bank ooit, wereldwijd actief. Als je het op de keper beschouwt, dan is het een Nederlandse bank met een tak in Duitsland voor vermogende Duitsers en een tak in België en een tak in Frankrijk voor vermogende particulieren daar. En verder is het een Nederlandse bank. Ja, want ze hebben onlangs toch een hoop zakelijke activiteit in het buitenland afgestoten. Ze hebben hun zakenbank, daar stoppen ze mee, omdat ze zeggen, we zijn te klein om in het geweld in Europa mee te kunnen. Ja, dus maken ze zich nog kleiner? Ja, het is een Nederlandse MKB-bank. Ja. En als je dan ABN AMRO afzet tegen BNP Paribas, wat zijn dan de verhoudingen? Een reus versus een provinciale speler. BNP Paribas heeft 190.000 medewerkers. Mm-hmm. ABN AMRO 20. Okay. Vorig jaar maakte BNP Paribas 9,5 miljard euro winst. ABN AMRO 1,2 miljard. Mm-hmm. En als je naar de balans kijkt, dus zeg maar de bezittingen, de activa zoals het moet, dan heeft BNP 2634 miljard op de balans staan en ABN AMRO 399. Dus reus en een provinciale speler. Maar wel een interessant hapje dus voor BNP Paribas. Zeker, want ze zijn actief in Italië, in Frankrijk uiteraard. Mm-hmm. Ze zijn groot in België, daar hebben ze Fortis overgenomen. Dus het is logisch dat ze ook naar Nederland kijken. Want dan ben je eigenlijk een soort monopolie aan het spelen. En ABN AMRO is nog wel cruciaal voor het Nederlands betalingsverkeer. Nog steeds, denk ik. Zeker. Het is een van de drie grote systeembanken. Ze hebben in Nederland natuurlijk nog steeds een hele belangrijke rol te spelen, samen met de ING en Rabo, betalingsverkeer, MKB, bedrijfsleven. En er zijn ook heel veel particulieren daar nog steeds klant. Ja. Ook de reden dat in 2008 natuurlijk Wouter Bos in der tijd, minister van Financiën, de bank overnam, laten we even luisteren. Goedenavond. De Nederlandse regering neemt alle Nederlandse onderdelen van de Fortis-groep over en betaalt daarvoor 16,8 miljard euro. Gefeliciteerd u. Wij allen zijn eigenaar geworden van het Nederlandse deel van het Fortis-concern. De Nederlandse overheid is hiermee 100% eigenaar geworden van al deze activiteiten. U krijgt een gezond bedrijf, de Belgen 17 miljard. Zo zit het ongeveer in elkaar, ja. Gisteren draaide de redding van de bank uit op een onvervalste België-Nederland. Met volgens vele waarnemers Nederland als winnaar. Nederland zijn altijd zakenmensen geweest, hè? Ja, de Belgen waren achteraf niet zo blij met de deal, waarbij zij de slechte delen van het Fortis-concern kregen in ruil voor een zak geld. Heeft Wouter Bos in die tijd goed gedaan? Als je nu terugkijkt? Hij kon niet anders. Het is simpel, de fout is daarvoor gemaakt. ABN AMRO was een reus van een bank. En er kwam toen een bod van drie andere banken, een Belg, een Brit en een Spanjaard. En de Nederlandse politiek en de Nederlandse toezichthouder, DNB, hebben gezegd, wij gaan niet dwars liggen om toen mogelijk verklaarbare redenen, maar een bank kun je niet opknippen. Nee. En ze hebben het Nederlandse deel gered. Precies, om wat meneer Teven zegt, omdat het te belangrijk is voor de Nederlandse samenleving. Maar die bank is geen schim meer van wat het was. En het is eigenlijk stilstand water. Het is een bank die in Nederland meedraait, maar daarmee houdt het op. Ja, maar hoe is de ABN vergaan na die overname tot nu? Want ik kan me nog wel de roerige tijden herinneren. Eerst waren het, zeg maar, er moest heel veel gebeuren. Die bank moest weer opgebouwd worden. Er moest een bank geïntegreerd worden. En de bankiers daar, die moesten enorm wennen aan de invloed van de politiek. Het is eigenlijk net als de KLM nu. Als je geld van de overheid leent of de overheid hulp vraagt, dan gaat de overheid daar eisen tegenover stellen. Over beloningen, over dividend, over koers, over strategie. En dat vinden mensen in het commerciële bedrijfsleven buitengewoon vervelend. Ze willen wel het geld lenen, maar je moet je dan niet bemoeien met het beleid. Nou, bij ABN AMRO was er eigenlijk regelmatig wrijving. De bekendste is de ton. Er was afgesproken dat het bankbestuur geen bonus, geen variabele bonus kreeg, maar als compensatie eenmalig 1 ton loonsverhoging. Dat leidde tot ongelofelijke woede in de Tweede Kamer. En uiteindelijk tot het niet doorgaan van die ton. Terwijl de bankiers, en daar hadden ze ook gelijk in, zeiden, we hebben een afspraak met de minister. Zwart op wit. Ja. Waarom komen ze die afspraak niet? Nou ja, dat is de politiek. Ja. Daarna was er gedoe tussen de topman en de president-commissaris, meneer Gerrit Salm en mevrouw Zoutendijk. Daarna was er gedoe over de strategie van de bank. Het goede nieuws is, het is al een jaar of 3-4 rustig bij de bank. Het is, denk ik, een jaar of 3 stil. Misschien wel saai. Ze hebben een beetje problemen met de controle op het betalingsverkeer. Hè? Op het witwassen. Het witwassen, hè? Daar zijn wel wat probleempjes. Ja, maar dat zijn problemen van voor die tijd. Ja. Maar daar hebben ze nu. Het kost ze nu veel geld. Het kost ze nu terecht veel geld. En er hangen nog steeds onderzoekers hebben daar een schikking voor betaald. En er lopen nog onderzoeken naar 3 voormalige topbestuurders. Ja. Waaronder meneer Salm. En ze zijn niet de enige bank en die daar moeite mee heeft. ING heeft gedoe ermee gehad. En Rabo heeft er op dit moment gedoe mee. Dus behouden ze dat aspect, is het daar eigenlijk rustig. En wat heel opvallend is, is de politiek. De Tweede Kamer hoor je niet meer over die bank. Vroeger had je meneer Nijboer van de PvdA, meneer Klaver van GroenLinks. En minst of geringste, als de bank op de voorpagina van de Telegraaf of het FD stond, dan waren er Kamervragen. Beide heren zitten overigens nog in de Kamer. Maar ze zijn bezig met gas, met koopkrachtplaatjes, met boeren, met andere dingen. Ja. ABN AMRO is eigenlijk naar de marge verdwenen. En ja. dat is goed, voor de, goed nieuws voor de bank. Maar nu komt de hamvraag voor mevrouw Kaag. Mm-hmm. Van wat gaat zij nu doen met die bank? Want ja. Wat wil de bank? Als ik jou zo hoor, dan vinden ze de overheid als groot aandeelhouder ook irritant. Ze willen gewoon weer 100% op de markt zijn zonder overheidsbemoeienis. Ja, dus dat is wat de bank wil. Dat is wat de bank wil. Dus het ligt echt nu bij de minister. Ja, de vorige minister heeft gewoon het aandeel aangehouden. Mm-hmm. En vergis je niet, hè, als je meer dan 50% van de aandelen hebt, dan heb je echt, je mag je over het bestuur bemoeien, over de strategie. Mm-hmm. Je hebt eigenlijk alle zeggenschap. Ja, maar nu was het ook zo de afgelopen jaren dat de staat er niet winst op zou halen. Dan druk ik me nogal voorzichtig uit. Hè. Dus het geld wat erin was gestopt, dat kwam er niet uit. Hoe is dat nu? Want er is dus een overnamebedrag betaald in de tijd. Er is ook daarna nog geld in geïnvesteerd. Maar goed, er is ook weer een beursgang geweest. Even de plussen en minnen onder elkaar. Zouden we nu winst kunnen maken als staat met de verkoop van de bank? Op zijn minst kietspelen, kan dat? Nee, daar moeten we nog heel lang wachten. Was dat een reden voor Hoekstra om het aandeel gewoon maar even aan te houden? Omdat hij dacht, ja, ik haal er toch geen winst uit. Precies. En ik vind het ook misschien wel lekker met al die conflicten van voorheen en dat witwasgedoe om toch maar even de grip te houden. Ik denk dat we moeten accepteren dat we er geld op gaan toeleggen. De overheid is ook geen belegger. De overheid moest die bank redden. Ja, gaat het nooit gebeuren. In de toekomst ook niet. Wordt gewoon nooit meer. Nee. Okay. Nee. Het enige wat we nu moeten doen, waarom het spannend is, we hebben nu nog 50%. Dat betekent dat de Kaag kan zeggen, als ik je die 50% verkoop, ben je in één keer de baas bij die bank. Mm-hmm. Daar wil ik een mega premie voor hebben. Een bonus voor hebben. Dus dan kan ik heel veel van die investering terugverdienen. Als ik het brokje bij brokje naar de beurs breng, dan weet je zeker dat je het geld niet meer terugverdient. Nee, nu zit er toch nog een mogelijkheid om misschien nog net een beetje kiet te spelen. Nou, in de buurt te komen. In de buurt te komen, ja. Dan moet je een keiharde onderhandelaar zijn dus. Ja, en dan moet je zeggen, hoeveel is het je waard? Ja, en is het dan ook handig als er misschien meer kandidaten zijn dan alleen BNP Paribas? Oh, er zijn zeker kandidaten. Want een paar jaar geleden heeft een Scandinavische bank, Nordea, had zich gemeld. Ja, maar die zit niet in de eurozone. Maakt dat uit? Nou ja, dan verplaats je het hoofdkantoor naar Amsterdam. Dan zit je in de eurozone, hebben we weer een hoofdkantoor erbij. Het is ook wel eens leuk om een hoofdkantoor terug te krijgen. Ja, precies. En je hebt de Commerzbank. Maar dat is dus geen obstakel dus. Ja. Want de belangrijkste vraag is natuurlijk, de minister heeft gezegd, ik ga de bank niet verkopen aan iemand zonder dat het bestuur akkoord is. Ik ga het niet over de rug van die bestuurders verkopen. Ja. En het bestuur, heb ik de indruk, het bestuur is heel graag zelfstandig. Ja, maar wil het bestuur ook een buitenlandse bank worden? Want dat is dan de volgende vraag. Ik heb de indruk van niet. Dan zit je, want als ik jou zo hoor, dan zijn de enige geïnteresseerden allemaal banken van over de grens. Ja. Ja, de enige kans voor ABN om zeg maar groter en sterker te worden is dat ze de Volksbank overnemen. Dat is ook een bank van de staat. Mm-hmm. Voorzichtig. Zou ik voorzichtig mee zijn. Toch? En daar hebben de mensen. Die overname bedoelt u meer? Ja, de Volksbank is nog onlangs gezegd, die zijn nog niet klaar voor de markt op te gaan. Op eigen benen te staan. Ja. Nou ja, als je ze onderschuift bij ABN AMRO, heb je minder problemen. Maar dat wil de Volksbank niet. En het vervelende is, dat betekent dat duizenden mensen hun baan verliezen. Ja. Want je neemt dan de bezittingen over en daarna hup. Maar dan staat Sigrid Kaag toch een beetje met haar rug tegen de muur. Want als zij zelf heeft gezegd, ik ga niks doen tegen de wensen van het bestuur van de bank. En de wens van het bestuur is om wel overgenomen te worden, maar alleen door een Nederlandse partij. Nee, niet overgenomen te worden. Ja, precies, om samen te gaan. Maar dus niet op zo'n bod in te gaan van BNP Paribas. Ja, terwijl dat misschien de enige mogelijkheid is voor de Nederlandse staat om er nog iets aan te verdienen. Ja. En wat voor situatie bevinden we ons dan, Pieter? Interessante. Het is, ik kan niet wachten om mevrouw Kaag aan de tand te voelen. Hierover. Maar tot dusver zegt ze van, ik neem mijn tijd om na te denken. Wordt het haar misschien ook makkelijk gemaakt door regelgeving? En daar bedoel ik mee, kan de bank makkelijk in buitenlandse handen komen, of zijn er eigenlijk nog best wel wat obstakels voor om dat te regelen in Europa? Er zijn twee dingen. Er zijn heel veel hoepels waar ze een buitenlandse partij in Nederland doorheen moet springen voordat het goedgekeurd wordt. Mm-hmm. Politiek, toezichthouder. En wat het moeilijk maakte is, we hebben een bankenunie en die is nog niet afgerond. Als die afgerond is, dan wordt het een stuk makkelijker. En wanneer is dat? Ja, in Europa gaan de dingen nooit heel snel. Ja, het was 20. Nou ja. Nee, maar dat is even de vraag dus voor de minister. Wanneer zou zij kunnen bewegen? Stel, zij wil dus de zielen in het bestuur warm maken voor zo'n buitenlandse partij. Nou, dan kan ze het nu doen. Dan kan ze het nu doen. Want de Tweede Kamer is niet geïnteresseerd. Dus die hobbel heb je al genomen. Ja, en Nederlanders die bij ABN AMRO een rekening hebben lopen, gaan die er nog iets van merken van welke verandering dan ook? Nee, dat loopt gewoon door. Toch altijd even een geruststelling om te horen, toch? Zo is het. Pieter Kouwenberg, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is aangeschoven Wil Knol uit Almelo. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 80. Lees ik? Ja. Ja? Zie je niet, hoor. Bent u toevallig rekeninghouder bij ABN AMRO? Ja, ik heb met interesse geluisterd. Ja? Vanaf 69 al dus. Oh ja. Houdt u dat bezig, het gedoe bij de bank? Nou, niet. Ik heb andere interesses. Okay. Als ze me doen wat ik vind dat ze moeten doen. Ja. U bent vrijwilliger bij de reclassering, lees ik. Dat houdt u bezig. En de Exodus. Ja. Druk bezig dus. En vandaag hier. Fijn dat u er bent. Ik lees net dat de kandidaat van morgen ziek is. Dus bij deze even de vraag. Heeft u zin en tijd om het op te nemen tegen Wil Knol? En om naar Hilversum te komen morgen om de quiz te spelen. Mail dan naar nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Dan gaan we beginnen, mevrouw Knol. Ik zeg heel veel succes. Dag, ik kom vanuit de gevangenis in Vught gewoon communiceren met de buitenwereld. Via corrupt gevangenispersoneel. Taghi zou onder meer gepraat hebben over een drugsdeal en een uitbraakpoging uit de zwaar beveiligde gevangenis. Ondanks de waarschuwing van de FBI liet de gevangenis in Vught de neef toch toe bij Taghi. Op dit moment begint de zaak over de moord op Peter R. de Vries weer. Omdat er een nieuwe getuige is. Die kan de twee verdachten linken aan Ridouan Taghi, die waarschijnlijk opdracht heeft gegeven voor de moord. Ridouan Taghi communiceerde dus vanuit de gevangenis al met de buitenwereld. Vraag 1. Hoe heet de Amerikaanse inlichtingendienst die Nederland hiervoor waarschuwde? FBI. Is goed. Volgens de FBI zijn Taghi regelmatig middelen ter beschikking gesteld voor ongecontroleerde fysieke en of elektronische communicatie met derden. Vraag 2. In welk jaar kreeg Nederland deze informatie? Ik denk al in 2010. 2020. Toen zat hij in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ja. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. De partij van premier Kishida heeft de Japanse verkiezingen ruimschoots gewonnen. Het is de partij van oud-premier Abe. 62 van de 125 verkiesbare zetels in het hogerhuis te hebben bemachtigd. Ja, succes dus tijdens de verkiezingen voor de Japanse partij van de vermoorde Shinzo Abe. Hoe heet deze partij? De Liberale Democratische Partij. Ja, de regeringscoalitie van de LDP en het kleine Komeito behouden dus een meerderheid. Vraag 4. Na de moord op de oud-premier Abe werd op welke dag de campagne weer hervat? De dag daarna. Welke dag was dat? Vrijdag? Nee, is niet jammer. Goed. Het is zaterdag. Oh, ja. Jammer. Politici willen laten zien dat ze niet zullen buigen voor terreur. Ja, precies. Bij vraag 5 laten we een fragment horen. We willen weten wie hier aan het woord is. Ik denk vooral als je twee meiden verliest met een blessure, dat je toch samen dat extra stukje energie kan vinden. Dat hebben we zeker gedaan. Ja, iemand van het vrouwenteam, hè? Mm-hmm. Van voetbal. Mm-hmm. Ik doe een gok van de dongen. Nee, het is Vivianne Miedema. Oh, ja. En ze speelde 1-1 gelijk tijdens de groepswedstrijd van het EK. Vraag 6. Vanwege een coronabesmetting is inmiddels ook een speler in isolatie. Wie? Van de vrouwen. Jackie Groenen. Ja, dat is goed. Tegen Zweden vielen ook al keepster Sari van Veenendaal en verdedigster Aniek Nouwen uit met blessures. Van de Gracht is ook al weg. Kijk, die had ook nog eventjes. Ja. Hup, schudt u er zo uit. Ja, het is helaas geen vraag. Jammer, maar toch leuk om te horen. Bij de volgende vraag krijgt u hints over een persoon uit het nieuws vandaag. We willen weten wie we bedoelen. Daar gaan we. 4. Ik dacht alles op de rit te hebben. 3. En had niet verwacht dat dit nog zou oppoppen. Max Verstappen? 2. Nee, helaas. Het is Nelly Kroes. Och, heden. Ik dacht Uber. Alles op de rit te hebben. Gaat natuurlijk over Uber. Ja, Uber een Uber-ritje maken. Voor 2 punten hadden we nog... Ik had me hier überhaupt niet mee moeten bemoeien. Ook een aardige. En voor 1 punt, want mijn gelobby voor het Amerikaanse Uber... kan me duur komen te staan. Oké. Ja? Ja, kan gebeuren. Het is altijd wel lekker om snel te reageren, want dan wint u veel punten. Maar ja, ja. U ziet het, het kan ook verkeerd gaan. Iets te snel gaan. U heeft tot nu toe 3 punten in de factor. Dat is niet zoveel. Als u, nou, u hebt sowieso een hoogste score neer op maandag, zeg ik altijd maar, tegen de kandidaten op deze dag. Dat is lekker, toch? Bent u 24 uur de winnaar. Met dat gaan we beginnen met het kanon. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel mensen wonen er volgens de VN eind dit jaar op onze planeet? 8 miljard. Is goed, hoe heet die wielrenster die dit weekend de Giro Don won? Van Vleuten. Is goed, welke voormalige adviseur van Trump komt toch getuige in het onderzoek naar de Capitoolbestorming? Steve Bannon. Is goed, welke Russisch-Duitse gaspijpleiding gaat voor 10 dagen dicht wegens onderhoud? Nord Stream 1. Is goed, Novak Djokovic won gisteren het tennistoernooi van Wimbledon. Voor de hoeveelste keer deed hij dat? 7e keer. Is goed, hoe heet het handelsverdrag tussen Canada en de EU dat door de Eerste Kamer vandaag waarschijnlijk wordt goedgekeurd? Sorry, CETA. Is goed, in welke Chinese gokparadijs zijn voor het sinds de corona-uitbraak alle casino's gesloten? Pas. Macau, een makkelijke voor u. In welke plaats is vannacht een pand van een online supermarkt Picnic volledig uitgebrand? In Almelo. Juist. Welke ploeg heeft het in de eerste week van de Tour de France het meest prijsgeld gewonnen? Jumbo Visma. Is goed. Hoeveel renners hebben er gisteren positief getest op corona na de 9e etappe van de Tour de France? 1. 0. Naar welk gebied trekt deze week een grote groep wetenschappers om onderzoek te doen naar de opwarming van de aarde? Pas. Noordpool. Het natuurlijk. Ja. Ik had de vraag niet goed begrepen. Ga door. Ja, ik neem er nog eentje mee, want we praten lekker door tijdens het einde van de muziek. Het hoeveelste seizoen van De Slimste Mens begint vanavond? Oh, de 20e. Ja, dat is de 20e. Die heeft u ook nog goed rekenen. Maar goed, u heeft 9 punten. En dat betekent dat u in totaal 27 punten heeft. Is niet een hele hoge score. Is niet te veel. Nee, nee, maar goed. U heeft wel mooi meegedaan. Pakken ze ook niet meer af. Vraag 15. Ga ik nog even checken. De Franse versie van welke Nederlandse serie trok rond de 2,5 miljoen kijkers. Had u die geweten? Nee, had ik echt niet geweten. Fred Teven? Geen idee. Nee, Pieter Kouwenberg? Niemand? Nee. Echt niet? Nee. Ja, het is net gezegd, maar ik heb het niet onthouden. Zo weinig. Martijn de Geven zit hier al vast, want die vervangt zo Sven op 1. Martijn, had jij het geweten? Totaal niet opgelet. Niemand? Oké, het is De Luizenmoeder. Dat is toch een hele populaire serie. Ja. Ja. Ik heb de hele tijd de radio aangehad, maar deze vraag kwam niet voorbij. Kijk. Vraag 15. Ja, nou, hij is voorbijgekomen, want Fred Teven is mijn getuige. Ja, zeker. Ja, ik heb niet op zitten letten. Heel erg bedankt voor het meedoen vandaag. Wil Knol was dat onze quizkandidaat. Dank ook aan de spraakmaker van vandaag, Fred Teven. En ook dank aan financieel journalist Pieter Kouwenberg. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1, maar dan de zomereditie. Je hoort het mij al zeggen, Martijn de Geven vervangt hem. En Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. En wat ga je zometeen doen? Ja, je had het al even over in de quiz. De Nord Stream 1, de belangrijkste gasverbinding tussen Rusland en Duitsland, hij is dichtgegaan vanochtend. De vraag is, gaat die open? Als dat niet zo is, wordt er eigenlijk gewaarschuwd voor een nachtmerriescenario. Jillis van der Beukelt, gast. Hij gaat uitleggen welk scenario zich zou kunnen ontvouwen. Dat allemaal zo meteen na 11:30. Bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. We gaan naar het NOS Journaal met Jan van der Putten. KRO NCRV.